Middernacht, het begin van maandag 15 juli, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Spanje is Europees kampioen voetbal. De Spanjaarden wonnen de finale in Berlijn met 2-1 van Engeland. Invaller Oyarzabal tikte vlak voor tijd voor Spanje de 2-1 binnen. De finale begon stroef, in de rust stond het nog 0-0. In de tweede helft werd er dus wel gescoord en uiteindelijk trok Spanje aan het langste eind. 12 jaar na de laatste titel zijn de Spanjaarden nu voor de 4e keer Europees kampioen. Geen land won het EK vaker. De FBI zegt dat de man die het vuur opende op oud-president Trump waarschijnlijk alleen handelde. De FBI-agent die verantwoordelijk is voor het onderzoek naar de aanslag op Trump zei ook dat de openbare veiligheid niet in het geding is. De aanslag wordt niet alleen als een moordpoging, maar ook als potentieel terroristisch misdrijf onderzocht. Het wapen waarmee de schutter schoot is gekocht door zijn vader. Bij de aanslag kwam een oud brandweerman van 50 om het leven. 2 mensen raakten gewond. Hun toestand is stabiel. De Amerikaanse geheime dienst heeft vertrouwen in de beveiligingsplannen voor de Republikeinse partijconventie die morgen begint in Milwaukee. Een woordvoerder zegt dat de plannen rondom de beveiliging niet worden aangepast. De dienst onderzoekt nog hoe het kan dat de schutter die Trump raakte zo dicht bij de bijeenkomst van de presidentskandidaat kon komen. Donald Trump gaat vandaag nog naar Milwaukee voor de partijconventie. Hij wilde zijn reis eigenlijk 2 dagen uitstellen, maar zei later op zijn sociale mediakanaal dat hij zijn schema niet laat omgooien door een potentiële moordenaar. In de Duitse plaats Lautlingen heeft een man het vuur geopend op zijn eigen familieleden. Zijn moeder en zijn zoon kwamen om het leven. Zijn vrouw en dochter raakten ernstig gewond. De dochter is in levensgevaar. De schutter van 63 werd later doodgevonden. Hij was een jager en hij had een aantal vuurwapens op zijn naam staan. De Duitse politie zegt niets over een motief, maar spreekt van een schietpartij in de relationele sfeer. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar een graad of 12. Morgen een zonnige dag met 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan. Hi, hi. Zie jij die tent daar? Die kleine tent? Ja. De Miniak? Ja. Ja, nee, dat is niet die grote toren. Nee, het zit daaronder. Die hele kleine tent, die kleine container. Daar speelt zo meteen de voorstelling U Nu. En het is een hele exclusieve ervaring. Er passen niet veel mensen binnen. En bij deze ben jij dus uitgenodigd om mee te gaan. Ik kan er niet al te veel over zeggen. Het is een absurdistische, immersieve mini-spektakelshow. Het is een beetje, als je naar binnen gaat, alsof je in de hoed van de goochelaar komt. En zijn de dingen daar nou juist wel of zijn ze niet? Een soort... ja, omgekeerde escape room. Waarbij jij de uitgang niet zoekt, maar de uitgang zoekt jou. En heel veel meer kan ik er dus echt niet over zeggen, want het gedijt best wel bij mysterie en onbegrip. Behalve dat de roddel gaat dat Hans Klokker aan meegewerkt heeft. Maar daar kan ik, die kan ik nog bevestigen, nog ontkennen. Geweldig. Dit is de parade. En dit is het parademaken. Wat hier gebeurt voor de tenten van het theaterfestival. We gaan het straks hebben over, u hoorde het al, de voorstelling U Nu van Semna Seghal. Fijn dat je er bent. Dit is het biografieprogramma Wat Blijft. We zijn in deze speciale zomerprogrammering opnieuw op zoek naar levensverhalen en levenslessen en naar theater. Mijn naam is Lara Billy Rensen. En naast de voorstelling dit uur de podcast die Pieter van der Wielen maakte over ontwerper en galeriehouder Julius Vermeulen. En in het tweede uur overleven met Koen Verbraak. En vannacht is dat het interview met cabaretier Freek de Jonge. Maar dan die wereld. Stel je voor, een wereld vol excentrieke personages, onverwachte wendingen, absurde, zwartgallige humor. Een wereld waar logica haar greep verliest en het alledaagse verandert in iets vreemds en wonderbaarlijks. Dit is de wereld van de Russische avant-garde schrijver Daniil Ivanovich Yuvatschov. Ik kan dit ook niet. Daniil Ivanovich Yuvatschov. denk ik dat ik moet zeggen. Oftewel, Daniel Garms hier naast mij zit. Semna Sigal, je hoorde al eventjes. De maker van de voorstelling U Nu, geïnspireerd op de wonderlijke teksten van Garms. Komende half uur duiken we samen in de magische chaos. Van de absurdistische wereld van Garms. Fijn dat je er bent, Semna. Waar komt jouw liefde voor gekke en absurdistische teksten en verhalen vandaan eigenlijk? Ja, ik weet dat ook niet zo goed. Ik las de teksten van Garms op aanraden van iemand, zoals dat gaat met de dingen. En je hebt toch soms, als je iets leest of iets ziet of iets hoort, eender welke kunst voor jou het meest aanspreekt. En dat je dan, of ik hoop in ieder geval dat iedereen dit een keer gehad heeft, dat je denkt, maar dit is voor mij gemaakt. Ja, dat had je en bij Garms. Garms die heeft zijn verhalen, dat weet hij niet, voor mij geschreven. Ik vind het heel erg grappig. En ik vind humor heel belangrijk. Het kan me ook echt raken door de humor heen, door de absurditeit heen. Ik vind zijn spel met logica te gek. Ik hou ook heel erg van logica, dus ik vind het ook heel leuk als dat op de een of andere manier afbrokkelt. Ik kan niet heel veel meer zeggen dan het is gewoon echt mijn taal. En mensen moeten dit ervaren, denk ik, hè? Om dit echt te kunnen snappen. Ja. Nou, je snappen kan je het, ga je het waarschijnlijk nooit. Hè? Nee, dat is het hele idee. Juist, maar om het te voelen en te ervaren. Ja. Eventjes terug nog, wanneer is voor jou iets absurd, volgens jou? Ik denk als het tegen de verwachting ingaat. Heel simpel gezegd, iets is absurd op het moment dat je verwacht dat iets de ene kant op gaat en het gaat de andere kant op. Als er eigenlijk een hele duidelijke, heldere verloop zou moeten zijn wat er niet komt. En is Garms met zijn absurdheid eigenlijk ook een soort goochelaar of kunstenaar die dingen laat verdwijnen? Hij is totaal een goochelaar. Ja? Totaal. Want dat is precies waar. Ik hou dus ook heel erg van goochelaars. En ik denk dat dat uit hetzelfde potje komt. Die doen namelijk precies hetzelfde. Die creëren een lijn der verwachting waar ze vervolgens een afslag nemen. Ja, precies. Een omslag in maken. En dan is opeens wat je verwacht is verdwenen. Exact. Want er is een nieuwe realiteit waar je je op aan moet passen. Exact. Ja, oh, prachtig, ja. En jouw voorstelling, U Nu, is geïnspireerd dus op die teksten van Daniel Garms. Ja. Maar hoe gaat dat dan? Want ik vroeg me dat af. We proberen ook in dit halve uur even iets van een voorstelling te krijgen van wat je aan het doen bent op de parade. Die teksten zijn onbegrijpelijk. Die zijn niet logisch. Hoe maak je daar dan een voorstelling van? Nou ja, kijk, onbegrijpelijk is nog iets anders dan niet logisch, denk ik. Want je kan er wel vormen van begrip voor creëren. Maar ik heb geen voorstelling geconstrueerd uit de teksten van Garms. Wat ik eigenlijk geprobeerd heb is om de wereld waarin ik me verbeeld dat die teksten van Garms zich afspelen. Een wereld waarin dingen zomaar kunnen verschijnen, zomaar kunnen verdwijnen. Waarbij mensen uit de lucht vallen, waarbij meubels kunnen praten. Weet ik het. Om die wereld op het podium te brengen. Om die tot leven te wekken. Om die tot leven te wekken, exact. En dat doe ik niet met zijn teksten. Maar dat doe ik naar aanleiding van zijn tekst. Ah, je bent er door geïnspireerd. Ja. Dan moeten we even naar die teksten. Zou jij even wat willen voordragen? Zeker wel. Zal ik beginnen met mijn lievelings? Ja, graag. Wat is dat? Dat is het blauwe schrift nummer 10. Okay. Ik twijfel er dus ten zeerste over of dat echt de titel is. Kijk, je kan het zien. Ja, dit ligt onder je kussen volgens mij, dit boek, of niet? Dit draag ik met mij mee. Dit zijn de werken van Garms, gebundeld door Van Oorschot, hè? Exact, ja. Exact. Maar ik heb speciaal voor vandaag een andere kleurbriefjes erin gedaan. Deze heet dus het blauwe schrift 10. Maar ik denk dat dat niet de titel is, maar dat het gewoon het 10e verhaaltje in zijn blauwe schrift was. Oké. Komt-ie. Er was eens een roodharige man die geen ogen en geen oren had. Hij had ook geen haren. Zodat men hem maar bij wijze van spreken roodharig noemde. Spreken kon hij niet, want hij had geen mond. Een neus had hij ook niet. Hij had zelfs geen armen en geen benen. Hij had ook geen buik. Hij had ook geen rug. Hij had geen ruggengraat. Hij had helemaal geen ingewanden. Hij had niets. Zodat het niet uit te maken is over wie het gaat, laten we het liever niet meer over hem hebben. Ja, dit is jouw lievelings? Ja, dat is mijn lievelings. Waarom? Kan je daar iets over zeggen? Of valt daar niets over te zeggen? Het is heel flauw om op alles te antwoorden met daar valt niets over te zeggen, want dan wordt het een heel stil half uur. Mm-hmm. Maar ik vind eigenlijk het gegeven iemand een roodharige man noemen en vervolgens zeggen dat hij geen haar heeft, dus dat je diegene maar bij wijze van spreken roodharig noemt, op de een of andere manier het allerplatst grappige en ondertussen meest ontroerend poëtische ooit. Ja, ja, ja, ja. Want het geeft een soort... Ja, kan het niet. Dit is wat het met mij doet, hè? Dus dat is natuurlijk voor iedereen anders. Maar ik vind het een soort ongekend vat aan mogelijkheden. Want je kan alles, maar elke naam geven die je wil. En overal alles op projecteren wat je wil. En ondertussen is het ook... Is het er niet. Dus heeft het ook iets moedeloos. Hij heeft ook gezegd, mij interesseert alleen onzin. Wat wil hij daarmee zeggen, denk je? Of probeer ik hem nu te veel te begrijpen? Nee, ja, nee, je doet maar. Ik denk dat het niet lukt. Maar... Veel plezier. Ja, precies. Veel plezier op je tocht. Ik sluit me er ten eerste bij aan. Laf onzin. Je houdt van onzin? Ja, ik hou enorm van onzin. Want? Omdat het zo lekker tegen de rechtlijnigheid van alles ingaat. En het de zingeving is lekker, van alles. Het is leuk. Het is gewoon leuk. Precies, het gaat een beetje tegen de zingevingen. En ik denk dat zijn... Zijn opmerking over, ik interesseer me alleen voor onzin... kan je misbegrijpen als je denkt dat onzin ook onbelangrijk betekent. Mm-hmm. Ja, precies. Want voor hem was onzin iets, denk ik toch, als ik hem goed begrijp... de puurste vorm van zuiverheid, mm-hmm. eigenlijk. En daar ging hij heel erg naar op zoek in zijn werk. Je hebt dit dus vertaald je hebt zijn verhalen gebruikt als inspiratie voor jouw theatervoorstelling. Ja. Wat waren daarbij jouw grootste uitdagingen? Want dan moet je dus... Nee, ik ga daar verder niks over vragen. Wat waren jouw grootste uitdagingen? Want ik zie het allemaal gelijk voor me namelijk. Maar dat moet ik niet doen, want de luisteraar moet het zelf voor zich zien. Nou, misschien was wel de grootste uitdaging voor mij om te bedenken... tot op welke hoogte er wel logica nodig is. Om een voorstelling te maken. Tot op welke hoogte er wel een dramaturgie moet zijn. Want als je echt alleen maar willekeurige elementen achter elkaar gooit... En dingen uit de lucht laat vallen. En dingen uit de lucht laat vallen. Ja, dan heb je ofwel iemand als mezelf nodig... maar voor de rest haakt iedereen af. Ik had een eindregisseur, Anna Verkouteren Jansen. En daarmee heb ik menigmaal het gevecht gevoerd... omdat ik van de losse fladders was. En zij met man en macht heeft geprobeerd... om mij daar een soort boog in te laten maken... En dat is, nou ja, dat is ik denk, geluk wat jou betreft. Wat mij betreft is het geluk. Maar je komt er zelf niet echt in voor, volgens mij, in het stuk, begreep ik. Ja, wie ben ik? Je zit lekker vaag te doen erover nog. Ja, ik zit er een beetje vaag over te doen. Omdat ik het ook allemaal een beetje geheim wil houden, natuurlijk. Is het voor mensen belangrijk dat er nog niet te veel wordt weggegeven? Er moet niet te veel weggegeven worden. Maar wat ik wel kan zeggen is... Het is een solo, of zo staat het in het programma. Mm-hmm. Maar ik speel hem niet alleen. Het publiek doet heel erg met me mee. Dat kan ik erover zeggen. En jouw voorstelling is ook een ode aan escapisme, las ik. Ja, dat was misschien wel waar de zoektocht op een lijn zoeken... en een onderwerp zoeken op uitkwam. Het verdwijnen, het willen verdwijnen. Exact. Het willen verdwijnen, maar ook het verdwijnen zonder dat je het wil... Dus het escapisme is misschien één kant van de munt. En dat is een beetje omdat ik binnen het absurdisme van Garms ging zoeken... naar de meest relateerbare vorm die ik in zijn verhalen kon vinden. En dat is het verdwijnen van mensen, van objecten. En jij zou zelfs helpen bij het grote verdwijnen. Je zegt, ik kan je daarbij helpen als je goed luistert naar wat ik zeg. Ja, nu geef ik wel iets weg... Ja, dit precies... staat op de website. Oh, nou goed, dat kan iedereen lezen, dan mag het. En precies doet wat ik van je vraag. Kun je mij nu helpen verdwijnen, als ik dat aan jou zou vragen? Nou, ten eerste de ik die je er leest, dat ben ik helemaal niet. Of course. Of course. Dus of ik je daarbij kan helpen, dat weet ik. Ja, Garms, denk ik. Of God. Of dat is misschien wel dezelfde. Die jij daar zelf misschien in ziet ook. Ja, precies. Of ik jou hier kan helpen met verdwijnen, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ik zat er net even over na te denken. Mm-hmm. Ik vroeg me dit stiekem al voor de uitzending. Ik kan wel een heel klein stukje tekst voorlezen, mm-hmm. die potentieel in de voorstelling zit. Mm-hmm. En als jij dan. Je ogen dicht doet terwijl je het luistert, dan is dat misschien wel zo dichtbij als ik je nu kan brengen. Oké, ik doe mijn ogen dicht. Moet ik verder nog iets doen of gewoon zitten? Ga maar gewoon zitten. Ja. Het is een heel klein stukje tekst. Oké. Even kijken. Een beetje door dingen heen. Zometeen tellen we gezamenlijk van 3 tot 0. Bij 0 zal alles buiten deze tent niet meer bestaan. Dat zal verdwenen zijn. De mensen hier voor ons zullen verdwenen zijn. De mensen op het terrein zullen verdwenen zijn. De tenten zullen verdwenen zijn. De hele parade zal verdwenen zijn. Je hoort er misschien nog wel, maar dat is zoals een zoom in je oor. Die hoor je wel, maar die bestaat verder niet. Het zal enkel nog wij zijn. Wij in deze tent. En daaromheen helemaal niets. Als je er klaar voor bent, steek dan je hand in de lucht. Als je je hand in de lucht hebt, tellen we met z'n allen hardop af. We vinden wel een moment. 2, 1, 0. Verrek. Hoe doe je dit? Waar is iedereen? Dit is magie. Waar is iedereen? Dit is magie. Heb ik van dit is ook zelf geleerd. Dit is ook radio, hè? Mooi, hè? Je kunt gewoon suggereren dat dit echt gebeurd is. Daarom hou ik dus zo van radio. Oh, sorry. Ja, pardon. Prachtig dit. Hij heeft ook een aantal thema's die vaak voorkomen in zijn werk. Verdwijning, horloges en vallende mensen. Huims. Ja. Je had het daar al over. Ja. Zou jij, ik vraag misschien wel een beetje vaak om iets voor te lezen. Nee, maar ik vind het zo fantastisch. Ja, nee, ik ben ook helemaal gegrepen door Garm sinds, sinds je me hebt geïntroduceerd. En het heet Vallen. Kan je dat ook nog even voordragen? Er zit ook zo'n mooi oranje briefje tussen. Dan gaan mensen denk ik steeds meer begrijpen wat jou zo gegrepen heeft in zijn teksten. Ja, te gek. Ja, ik gun sowieso iedereen... Liefde voor Garms. De volledige uitgave van de werken van Garms. En om daarin te kunnen verdwijnen. Oké, deze is iets langer. En hij heet Vallen, met als ondertitel Van dichtbij en vanuit de verte. 2 mensen vielen van het dak. Ze vielen beide van het dak van een nieuw gebouw met 4 verdiepingen. Van een school, naar het scheen. Ze zakten in zittende houding over het dak naar beneden tot aan de uiterste rand en begonnen toen te vallen. De eerste die hun val opmerkte was Ida Markovna. Zij stond in het tegenoverliggende gebouw voor het raam en snoot haar neus in een glas. En plotseling zag ze dat iemand van het dak tegenover haar begon te vallen. Nader beschouwd zag Ida Markovna dat er 2 waren die begonnen te vallen. Helemaal in de war trok Ida Markovna haar hemd uit en begon hiermee zo snel mogelijk het beslagen vensterglas schoon te vegen om beter te kunnen zien wie daar van het dak vielen. Toen ze echter besefte dat de vallenden van hun kant naar haar naakt konden zien en wie weet wat van haar zouden denken, sprong Ida Markovna van het venster weg en verstopte zich achter de gevlochten driepoot waarop eens een bloempot had gestaan. Op dat moment werden de beide van het dak vallende gezien door een ander persoon die in hetzelfde huis woonde als Ida Markovna, alleen 2 verdiepingen lager. Deze persoon heette ook Ida Markovna. Zij zat op dat moment juist met haar benen op de vensterbank en naaide een knoop aan haar pantoffel. Toen zij uit het raam keek, zag ze de beide van het dak vallende. Ida Markovna schreeuwde het uit, sprong van de vensterbank en begon haastig het raam te openen om beter te kunnen zien hoe de van het dak vallende te pletter zouden slaan. Maar het raam ging niet open. Ida Markovna herinnerde zich dat ze het raam van onder had vastgespijkerd en stormde op de oven af waarin ze haar gereedschap bewaarde. 4 hamers, een beitel en een nijptang. Met de tang rende ze naar het raam en trok de spijker los. Nu sprong het raam gemakkelijk open. Ida Markovna boog een eind uit het venster en zag hoe de van het dak vallende suizend op de aarde afvlogen. Op straat had zich al een klein groepje mensen verzameld. Er klonk reeds gefluit en op de plaats van de te verwachten gebeurtenis verscheen zonder haast een politieagent, klein van stuk. De besnoorde huismeester liep druk rond. Hij dreef de mensen uiteen met de verklaring dat de van het dak vallende terecht konden komen op het hoofd van degenen die zich verzameld hadden. Tegen die tijd begonnen de beide Ida Markovna's uit het raam hangend, de een aangekleed, de ander naakt, te krijzen en te trappelen. En daar sloegen eindelijk de 2 van het dak vallende met uitgestrekte armen en opengesperde ogen tegen de aarde te pletter. Zo slaan ook wij soms in een val van bereikte hoogte tegen de troosteloze kooi van onze toekomst te pletter. Niet zo bon. Luguber einde, hè? En je voelt al dat het eraan zit te komen de hele tijd. Het was een van zijn laatste verhalen. Kan je dat verklaren. Misschien moeten we het ook hebben over zijn leven. In de 20e eeuw groeide hij op in Rusland. Wat ben je over hem te weten gekomen? Nou, hij had het niet helemaal getroffen in zijn leven. Hij is ook niet zo oud geworden. Hij is in 1905 geboren en in 1942 gestorven. Dus dan ben je 37. En, 42 gestorven, dus ja. In de oorlog, in de Tweede Wereldoorlog. In de Tweede Wereldoorlog, maar ja, hij heeft het hele ontstaan van de Sovjet-Unie meegemaakt. Mm. Vanuit, en de dictatuur van Stalin. Hoe heeft hij daaronder nog kunnen functioneren als... Nou, niet. Nee? Of amper. Hij heeft van al zijn werk zijn eigenlijk alleen... Hij heeft ook kindergedichten geschreven, die zijn uitgebracht. Daar heeft hij van geleefd. Zijn volwassenenwerk is nooit gepubliceerd geweest. Want? Dat mocht niet? Nee, dat was niet... Het was geen propaganda. Het paste niet in het plaatje van Stalin. Exact. Het was toch de maatschappij kritisch. En dat is naarmate de jaren vorderden natuurlijk... werd een steeds groter probleem, want het bewind van Stalin begon... Nou, het is nooit echt zachthandig geweest, maar het werd steeds hardhandiger. Dus hij kwam ook zeker in de jaren 30 in een situatie waarbij bevriende dichters en kunstenaars om hem heen plots uit het leven verdwenen. Waarbij Nietzsche meer zeker was. Hij leefde in grote armoede. Er kwam geen geld binnen. Dus er zit een soort wanhoop en onmacht die ik in zijn verhalen lees, die hij geleefd heeft. Mm-hmm. En dit verhaal van die vallende vrouwen, opvallende mensen zijn het, gezien door twee vrouwen, komt uit 1940. En hij is in 1941, als ik me niet vergis, zelf gearresteerd. Hij is daarvoor ook al een keer gearresteerd. Hij is op een gegeven moment een paar maanden verbannen geweest. Jo. En hij is in 1941... Verbannen om wat hij schreef? Ja. Om wat hij maakte? Ja, zeker. Ja, niet... Het waren extreem roerige tijden. Mm. En mijn vader die is gespecialiseerd in moderne geschiedenis. Dus die heeft me nog even de recap gegeven. Oh, ja? Hoe het nou precies eraan toe ging die dagen. En die vertelde dat er ergens vanaf... de jaren 30 ook... er veel kunstenaars waren die in het begin bij het ontstaan van de Sovjet-Unie zich helemaal opgetild voelden en dachten, dit is de tijd voor avant-garde kunst, er wordt een nieuwe beweging, we gaan vooruit, vergeet geschiedenis. Little did they know, precies. Yeah. En op een gegeven moment was er een regime waarbij er, ik ben nu de naam van die man vergeten, maar een man die invallen deed bij kunstenaars thuis. Het was vrij bekend dat hij om 3:00 s'nachts altijd kwam. Dus er waren heel veel mensen die hun koffer al gepakt hadden en dan s'nachts uit het raam keken of er om 2:50 een auto aankwam en dan snel via de achterdeur weg gingen vluchten. Het was een vreselijk leven en echt wat stressvol inderdaad. Ja. Zo, ja. En Garms is sowieso iemand geweest die een ode aan de onzin gaf en die gewoon zijn eigen manier van de dingen wilde. En dat is natuurlijk al genoeg. Dat was in ieder geval voor Stalin en zijn gegadigden genoeg om te zeggen, dat draagt niet bij aan de Sovjetmaatschappij. Nee, dat moest allemaal heel eenvormig zijn. Wat vreselijk natuurlijk is voor iemand als Garms. Ja, wat vreselijk is voor iedereen in de wereld. Maar ja, zeker voor iemand voor een kunstenaar. Zijn identiteit aan ontleent. Mm-hmm. Ik kan me proberen voor te stellen hoe het is om te leven in een wereld, niet eens onder een regime van Stalin of weet ik het, maar gewoon in een wereld die uitgaat van, de dingen horen zo, je hoort je zo en zo te gedragen, dit is wat er moet en jouw brein gaat alle kanten op. Mm-hmm. Hij heeft op een gegeven moment, ook wat later in zijn leven, in een van zijn teksten gezegd dat hij vloeibaar denkt, waar de meeste mensen, denk lineair of op een andere manier denken, zegt hij, ik denk vloeibaar. En dat vind ik heel erg kloppend bij hem. Ja. En ik denk dat het opstellen van leefregels voor zichzelf een manier was voor overzicht in zijn eigen leven. En ook ergens, ik denk dat er ook een klein beetje ironie in zit. In een soort, ik geloof toch niet in regels. Laat ik dan maar puur voor die vorm kiezen. Het is mooi om jou zo te zien glimmen als je praat over Garms. Ik ben gewoon een beetje verliefd op hem. Ja, ik denk het ook hoor. Ja. Ja, ja. Kom je daar nu achter? Of is nee, dit, dat je dat al een tijd? Ja, nee, maar goed. Nee. Wat heeft Garms jou geleerd? Wat blijft wat jou betreft voor altijd van deze schrijver? Eigenlijk het geloof in onzin. En onzin niet wegwuiven als iets onbelangrijks, maar juist als iets extreem belangrijks en als een motor voor alles, dat neem ik mee. Dat heb ik van hem geleerd en dat mag voor mij de rest van de wereld ook van hem leren. Kan je iets concreter worden? Wat kunnen we met onzin? Ode aan de onzin misschien? Nou ja, oké. Dus ik denk twee niveaus. Voor mij, kijk, we gaan het meteen aan, hè? Ja. Hoe is dit? ik gaan een paar luikjes open wat er nu in me opkomt. Ja, hè. Mooi, ja. Kijk, voor mij legitimeert het een manier van leven die ik gewoon heerlijk vind. Niet omdat ik nou altijd alles onzinnig moet maken, maar omdat ik hou van impulsen, van leuke dingen doen. Niet omdat ze moeten gebeuren, maar omdat ze kunnen. Jij kleurt buiten de lijntjes. Ik kleur lekker buiten de lijntjes. Of binnen de lijntjes, maar dan doe ik dat maar. Ja. Precies, whatever. En op maatschappelijk. En Garms is iemand die dat heel erg legitimeert. Ik denk, als ik terugdenk aan de toneelschool, was dat een tijd voor mij waar ik heel erg probeerde om het goed te doen en om een kunstenaar te worden. En ik eigenlijk pas, ik ontdekte Garms tijdens mijn afstuderen. En ik eigenlijk pas daarna dacht, nee man, dat werkt niet voor mij. Ik moet gewoon doen waar ik van aanga. Nou, kijk, precies. Net als Kevin. Gewoon waar ik blij van word. En dat voelde ik heel erg in die verhalen van Garms. Dus voor mij hielp deze guy mij met een soort vrij vechten uit alles. Mm. En dan denk ik op maatschappelijk niveau dat het heel belangrijk is om onzin te blijven presenteren. Of dingen die niet lineair zijn, die niet... Of nuttig. Die niet nuttig zijn, die geen rendement hebben. Wat kunst natuurlijk sowieso al niet per se heeft. Maar dat verhalen niet alleen van A naar Z hoeven gaan, maar dat ze ook kunnen afwijken naar andere vormen van het alfabet. Semna Singhal, de maker van de voorstelling U Nu. Bedankt. En voor de speeldata, ga naar deparade.nl. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Ontwerper en galeriehouder Julius Vermeulen studeerde af aan de Kunstacademie. Werkte als ontwerper voor de befaamde kunst- en vormgevingsafdeling van de PTT-KPN. Hij stuurde veel jonge ontwerpers aan en ontwierp samen met Ootje Oxenaar. Later startte hij Galerie Eénwerk in Amsterdam, waar, de naam zegt het al, telkens één werk werd geëxposeerd. Ik hou van kleinschaligheid, zei Vermeulen bij de opening. Pieter van der Wielen praat met partner en boekontwerper Irma Boom, architect en goede vriend Rem Koolhaas en filmmaker Steve McQueen. Wat blijft na de dood van Julius Vermeulen? Ik weet nog heel goed dat Julius binnenkwam lopen. Een hele knappe jongen. En met een Walkman op en dansend. Zo kwam hij binnen. Echt helemaal dansend. En helemaal met die muziek op zijn hoofd. Hij is echt mijn leven ingedanst. En ik zag hem. En ik was meteen stapelverliefd. Over here in the UK, we call these people eccentrics. And, you know, like Oscar Wilde or whatever, you know, his boy George or people like that. There are people, Quentin Crisp, are people who are embraced for being eccentric and celebrated. And for me, Julian fitted into that mold. Hij had een enorm talent om mensen te verzorgen en dan te verzorgen in de breedste betekenis van het woord. Hij was bijzonder genereus in het investeren van aandacht. En ik denk het aandacht was een luxe die hij aan heel veel mensen heeft gegeven. En ik denk dat dat misschien zijn bijzonderste kwaliteit was. Irma Boom, Steve McQueen en Rem Koolhaas over Julius Vermeulen. Julius Vermeulen was de zoon van Jan Vermeulen, de beste vriend van Jan Wolkers. En zonder die vriendschap was Julius er nooit geweest. Nee, na een paar jaar kwam mijn vader bij Wolkers thuis in Oegstgeest. Ik geloof 3 jaar later, in 1947 of zo. En daar heeft hij mijn moeder ontmoet, Janna Wolkers, het zusje van Jan dus. En mijn vader was smoor verliefd op mijn moeder. Mijn moeder iets minder. Die was heel geïnteresseerd in mannen. Die hunkerde na die oorlogsjaren naar liefde en hartstocht. Dus die was wel met meerdere mannen ook wel op zoek, zeg maar. En op een gegeven moment raakte ze in verwachting, moet je nagaan, in die tijd, zeg maar 1949, 1950, raakte ze in verwachting in het gereformeerde Oegstgeest. Het was een student medicijnen. Een Antilliaanse jongen, die mijn moeder ook leuk vond, maar die het kindje, want mijn moeder raakte dus in verwachting, die het kindje niet wilde accepteren. En toen zei mijn vader, God, ik wil een beetje trouwen. Zo kunnen we misschien de schande voor de familie een beetje beperken. Als dat al gebeurd zou zijn, maar goed. Dus mijn moeder die zei, nou, dat vind ik wel heel, heel aardig van je. Dus zo zijn ze getrouwd en werd haar eerste kindje, Menno, Menno Vermeulen, mijn halfbroer, vernoemd naar Menno ter Braak, werd geboren. En ja, ik weet niet of mijn vader geweten heeft dat er een donker kindje zou komen. Maar in ieder geval liep hij wel met een kinderwagen rond. En 9 maanden later met een donker kindje. En iedereen zei natuurlijk van, goh, wat heb jij nou, hoe kan dat nou? Mijn vader zei toen heel ad rem, ja, ik heb toverballen. Mijn vader was wel in die zin, had wel gevoel voor humor. Irma Boom is een wereldberoemd boekontwerper. Ze is ooit boeken gaan ontwerpen omdat ze geïnspireerd raakte door de omslagen van Jan Wolkers, gemaakt door Jan Vermeulen, de vader van Julius. Als ze bij de staatsuitgeverij werkt, komt er op een dag een nieuwe collega binnen. Bij die staatsuitgeverij en drukkerij, daar, die werd geprivatiseerd in 1987. En daar hadden ze extra mensen voor nodig. En een van die extra mensen die hielp met implementeren en stukken schrijven, was Julius Vermeulen. Dus op een gegeven moment was hij enorm druk. Die afdeling ontwerpen waren misschien 30 mensen, maar toen kwamen er veel meer mensen bij om die privatisering voor elkaar te krijgen. En ik weet nog heel goed dat Julius binnenkwam lopen. Een hele knappe jongen. En met een Walkman op en dansend. Zo kwam hij binnen, echt helemaal dansend en helemaal met die muziek op zijn hoofd. Hij is jouw leven ingedanst. Hij is echt mijn leven ingedanst en ik zag hem. Ik was meteen stapelverliefd. Echt waanzinnig verliefd. Ik dacht, dus... En ik woonde met iemand samen. Daar heb ik het diezelfde avond nog mee uitgemaakt. Ik dacht, dus dat is wat verliefdheid is, ja. En er was nog niks gebeurd en je had het al uitgemaakt. Zo beslissend was het. Oh, het was echt heel... Ik wist eigenlijk niet eens zo goed wat verliefdheid was, denk ik. En Julius had ook een vriendin, dus dat begreep ik later pas. Dus dat was ook heel ingewikkeld in het begin. En ik was heel verliefd op hem. En ik denk dat het bij hem ietsje langer duurde, alhoewel hij dat soms ook tegensprak. Maar ik denk dat hij een beetje aan mij moest wennen. Want ik was niet het meisje waar die. Niet het meisje waar die, denk ik, in eerste instantie aan dacht. Nee, helemaal niet. Nee. Wanneer kwam je erachter dat hij de zoon was van Jan Vermeulen? Nou, op een gegeven moment gingen we wel wat meer dingen samen doen. We gingen altijd naar Café Slemmer. We gingen altijd appeltaart eten en witte wijn drinken. En op een gegeven moment zei ik: goh, je heet Vermeulen. Ben je familie van Jan Vermeulen? Want Vermeulen is natuurlijk een veel voorkomende naam. En toen zei hij, dat is mijn vader. Ik dacht, dat kan niet waar zijn. En toen vertelde ik hem natuurlijk dat verhaal. Hoe ik in het ontwerpen, dat ik boekontwerper ben geworden. Nou, dat is natuurlijk totaal ongelooflijk. Ja, hij gelooft het gewoon niet. Ik zei, maar het is echt waar. Het is echt waar dat ik jou nu tegenkom. Dat is gewoon een gegeven dus eigenlijk. Dus, maar we waren heel ingewikkeld met elkaar in het begin. Dus we gingen wel lunchen, maar hij woonde in Rotterdam. Ik woonde in Amsterdam. Had een andere vriendin. Ja, ik moest het nog een ander huis zoeken. Het was allemaal heel ingewikkeld, heel ingewikkeld. Maar we konden niet met elkaar zijn eigenlijk. Maar we konden ook niet zonder elkaar. Dus het was de eerste jaren waren heel lastig. Maar we zijn altijd bij elkaar gebleven. Hij heeft natuurlijk ook een rommelige achtergrond gehad. Of zijn jeugd in een artistiek milieu, in vrijgevochten jaren, vrijgevochten kringen. Ik stel me voor dat het chaotisch moet zijn geweest. Ja, dat denk ik ook. En dat voelde ik ook wel. En ik voelde dat hij echt een onrustige jeugd, dat zei hij zelf ook altijd, een hele onrustige jeugd heeft gehad. Maar wat voor effect heeft dat op Julius gehad om in die vrijgevochten kringen op te groeien? Kijk, ik denk, achteraf gezien is hij een enorme goede observeerder geworden. Een vrij stille jongen. Ik zeg altijd jongen, want ik kan niet als man over hem praten. Ik vond het altijd een jongen, een hele jongensachtige figuur. In doen en laten en alles. Ja, hij heeft het altijd aanschouwd. Hij heeft daar geen oordeel over geveld. En dat denk ik dat een heel mooi ding van Julius is. Niet oordelend, maar wel zien en daar ja, blijkbaar misschien toch iets mee doen. Opgroeien in het culturele milieu van de wilde jaren 60 was vormend voor Julius Vermeulen. Hij vertelt erover in een aflevering van Nooit meer slapen in 2019. Toen is mijn moeder met een nieuwe man getrouwd, Henk Schaap. Ze hebben nog 3 kinderen gekregen. Marijke, Jannetje en Bernard. Dus op een gegeven moment woonde ik wel met die 5... met z'n 5 woonden we bij mijn moeder en haar nieuwe man. Op zich was het een heel leuk gezin in het begin. En die kinderen waren ook allemaal heel lief. En zijn ook allemaal heel lief, want ik zie ze nog steeds. Komt waarschijnlijk door misschien wel mijn moeder. Een zachte, aardige vrouw die veel van de natuur houdt. Maar in ieder geval, op een gegeven moment gebeurden allerlei dingen. Overspel en er ontstond een enorme ruis. Waardoor ik me op school niet meer kon concentreren. En in de tussentijd ging ik wel af en toe naar mijn vader. In de weekenden en in vakanties. En mijn vader kwam ook wel bij ons. Maar ontstond op een gegeven moment wel een grote hunkering van mijn kant om uiteindelijk terug te gaan naar mijn vader. Ik was ook heel verdrietig. Op school ging het steeds minder, omdat er niet te veel in details treden. Maar dat gezin was echt wel een soort hoe zeg je dat? Ja, misschien een soort van Ingmar Bergman film waar ontzettend veel gedoe was. En ik kwam ook vaak huilend thuis op mijn fiets. En dan zei mijn moeder, wat is er, jongen? Nou, op een gegeven moment zei ik, ik wil eigenlijk naar mijn vader. Volgens mij zei ik, ik wil naar papa, maar goed. Ik wil naar mijn vader. En toen is dat vrij snel is dat geregeld. Ik was ook gek op die man, omdat elke keer als ik daar kwam, tijdens een vakantie of tijdens een weekend, dan verraste hij me weer. Dan kwam hij bijvoorbeeld met een nieuwe Mini. Toen de Mini net uitkwam in de jaren 60, kwam hij me ophalen op het station met een lichtblauwe Mini. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Hij kwam altijd, misschien was het ook wel in het verlengde van zijn kijken en zijn denken, dat hij zich omringde met goede dingen. Toen ik 14 was, in 67, ging ik bij hem wonen. Hij was toen adjunct-directeur van de Kunstacademie in Arnhem. En toen, vanaf die tijd, heb ik hem zien ontwerpen. Heb ik heel veel boeken zien ontstaan. En dat was natuurlijk fantastisch, als je dat als jongetje mee kon maken. En Horrible Tango is voor mij het ultieme ontwerp. Omdat hij op een gegeven moment op een zondagavond vroeg hij aan mij van, Julius, kun je me even helpen? Ik ben een beetje laat. Ik moet morgenochtend moet er een omslag bij Meulenhof zijn. En ik heb hier alvast wat potloodlijnen gezet. Hier is verf. En kun je het even inkleuren? Dus met een penseeltje ben ik dat gaan inkleuren. In die hele felle kleuren, die contrasterende kleuren. Die zelf al gemengd had, want dat kon ik natuurlijk nog niet. Mijn vader deed dat op gevoel, ongelooflijk trouwens. Met tubetjes Stalens. Gewoon waterverf. Dat is fantastisch. En ik was er heel goed in. Dus ik heb dat perfect gedaan. We moesten met een föhn droogblazen. En toen naar het postkantoor, wat toen nog bij het station zat, kon je met een nachtposttrein kon je nog post versturen. En dat was dan de volgende dag op de bestemming. Het was natuurlijk de tijdgeest die ook ongelooflijk meehielp. Het flower power en alles begon te bloeien eigenlijk. De hele cultuur die kwam uit die muffe oorlogsjaren. En iedereen begon te experimenteren. Er werden foto-experimenten gedaan, dat kun je terugzien op gesponnen suiker. De films werden interessanter. Mijn vader nam me ook mee hoor, naar de bioscoop, naar Jacques Tati, Playtime. Mijn vader nam me ook mee naar het Stedelijk Museum. Het was een enorm muziek bijvoorbeeld. De eerste experimentele muziek, Pink Floyd bijvoorbeeld. Ja, ik kwam daar niet mee. Ik was er nog veel te jong voor, maar daar kwam mijn vader mee. En zijn toenmalige vrouw. Hij was toen inmiddels met zijn derde vrouw getrouwd. Mijn vader is totaal 4 keer getrouwd. En zijn derde vrouw, Anna Boon, was ook een ongelooflijk interessante vrouw. Je zegt interessante vrouw. Het was voor jou als jonge man meer. Het was een mooie vrouw. Het was een hele mooie vrouw. Je had echt een oogje op haar. Je was bijna verliefd op haar. Ja. Maar ja, goed, ik had ook de leeftijd natuurlijk dat ik dat met je begon te ontwikkelen. Mijn vader, Anna en ik, we zijn natuurlijk een aantal jaren met elkaar opgetrokken. Het was een ongelooflijk leuke tijd. En die vrouw die maakte een soort popster van me. Die kleedde mij aan in nylon pakken, doorgestikt, met een jekje en een broekje met wijde pijpen. Of ik kreeg een Afghaanse bontjas. Maar ik probeer die sfeer te begrijpen. Dan wonen daar 2 mannen. De een is de vader, de ander is de zoon. En die vrouw, die hele mooie vrouw die van jou een popster maakt. En beide mannen die fantaseren over haar. Die zijn tot haar aangetrokken. Ja, een soort Wolkersroman. Ze is een Wolkersroman, nu al. Ja. Je hebt toch ook aan je vader dat bekend? Dat je ja, ja, ja, ja, want we waren natuurlijk heel openhartig tegenover elkaar. Nee, er was inderdaad een soort spanning. Maar wel een leuke spanning, hoor. We maken er ook wel grappen over. Maar hoe ging het dan? Daar praten we ook wel over. En we praten ook wel eens over van... Goh, hoe zou het zijn als ik met Anna wat zou hebben of zo. Maar dan zei mijn vader, ja, dat lijkt me toch niet zo'n goed idee... Doe dat daar maar niet, jongen. Volgens mij moeten we dat niet doen. Nee, dus in die zin bleef dat wel binnen de perken. Maar het geeft wel aan dat we een ontzettend bijzondere drie-eenheid waren. Ik zal me van Julius herinneren zijn enorme humor. Het was een heel grappige man. Ja. Maar ook ontzettend precies. Een enorme nauwkeurigheid in vrijwel alles. Altijd oog voor detail. Precisie in alles, dat is uitte zich ook in zijn kleding. Als je ziet hoe ik 's avonds mijn kleding op een stoel gooi... en hoe Julius al zijn kleding iedere avond op een hangertje hing. Alles werd uitgeklopt. Alles was perfect. Hij was ook heel zuinig op zijn kleding. Allemaal die Yamamoto-jasjes en weet ik wat allemaal. Maar daar was hij wilde er ook heel gesoigneerd uitzien. Het was natuurlijk ook iemand met een heel mooi figuur. En die kleding ook heel mooi paste. Ik vond een heel stijlvolle man. Ja. Dat had hij tot op het allerlaatst. Dat hij naar het ziekenhuis ging. In een zeer slechte conditie. Ja. En dat hij nog steeds zorg had voor wat hij aandeed. Ja, zeker toen de zaterdagochtend 19 of 20 januari... toen we naar het ziekenhuis gingen, zei... wat zal ik aandoen? Zal ik die schoen aandoen? Zal ik die? Zei, Julius, doe iets makkelijks aan. Doe alsjeblieft iets makkelijks aan. Hij zei, ja, maar ik wil toch die broek aan. Dus moest ik nog iets anders voor hem pakken. Dus, maar dat is natuurlijk fascinerend... dat iemand zo eigenlijk bezig is met schoonheid... Die jaren bij de post, dat is zoiets fascinerends. Die Nederlandse postzegels die waren wereldberoemd. Nog steeds. Ja. Nederland had fantastische originele postzegels... maar die liepen ook voorop in het ontwerpen. Ik vind de gedachte dat Nederland een staatsbedrijf had... dat heel serieus over ontwerpen was. Over schoonheid in feite. Dat vind ik al een heel bijzonder gegeven. Dat voelt als iets van een andere tijd. En hij was... als een relatief stille kracht daar verantwoordelijk voor. Ja, maar ik denk dat is ook een van die dingen van Julius... een ander een podium geven. Want ik weet ook, hij heeft natuurlijk met heel veel ontwerpers gewerkt... en met de meest bijzondere uitkomsten. Maar ik weet dat hij heel veel energie stak in de voorbereiding... als hij naar een ontwerper ging. Welk onderwerp het ook was, hij had altijd een dossier... met de achtergrondinformatie. Dus die ontwerpers waar hij mee werkte, die kregen eigenlijk al een studie van Julius mee over hoe dat onderwerp misschien te benaderen. In ieder geval gaf hij ze inhoud mee om over na te denken. En hij was, en dat merkte hij ook bij in werk, deed hij dat precies hetzelfde. En dat zie ik ook aan al die mapjes die hij voor de komende tentoonstelling heeft klaarliggen. Hij had een enorm, hij maakte overal studie van die zorgvuldigheid waarmee hij een opdracht gaf voor een postzegel. Zo ging hij ook hier met die tentoonstellingen om en met die kunstenaars. Altijd maar om iemand een podium te geven. En dat is natuurlijk een waanzinnige kwaliteit als opdrachtgever van postzegelopdrachten. En natuurlijk ook als galeriehouder, wat hij uiteindelijk is geworden. Die geeft iemand ook weer een podium. En die generositeit die hij daarmee liet zien, ik denk dat dat ongelooflijk zeldzaam is. Anderen laten schitteren, dat is het grote talent van Julius Vermeulen. Zegt ook zijn beste vriend, de beroemde architect Rem Koolhaas. Ik denk dat hij had een enorm talent om mensen te verzorgen. En dan te verzorgen in de breedste betekenis van het woord. En daardoor, hij was bijzonder genereus in het investeren van aandacht. En ik denk, het aandacht was een luxe die hij aan heel veel mensen heeft gegeven. En ik denk dat dat misschien zijn bijzonderste kwaliteit was. Dat hij eigenlijk onbeperkt aandacht kon geven. En dat niet voelde als een soort verkwisting. Maar dat hij het heel zorgvuldig en strategisch kon doen. Zodat mensen beter werden. Vriendschappen beginnen heel vaak met een climax. Of met een grote intensiteit. En dan worden ze langzaam zwakker. In dit geval was het eigenlijk het omgekeerde. Waaruit bestond jullie vriendschap? We konden alle twee heel goed oordelen eigenlijk over elkaars terrein. Dat was één grote bijzonderheid. Ik begreep zijn activiteiten en hij begreep mijn activiteiten. We hadden natuurlijk een vergelijkbare nieuwsgierigheid. Jarenlang was Julius verantwoordelijk voor de ontwerpen van de Nederlandse postzegels. Die postzegels werden beroemd. Niet iedereen zal op een postzegel letten, maar Julius nam het zeer serieus. Als een ambassadeur die over de hele wereld reist. Dus niet alleen in Nederland, maar die ook naar het buitenland reist. Hij was daar ook zich heel erg van bewust. En hij was zich ook heel erg van bewust dat het een hele kleine cultuurdrager is. Hij is echt tot op het laatst toe. Want hij deed op een gegeven moment was hij ook verantwoordelijk voor de kunstcollectie van Post. Maar die postzegels, die hadden een hele bijzondere plek in zijn opdrachtgeverschap. En hij begreep ook hoe dat voor zo'n staatsbedrijf ook heel belangrijk is om die als belangrijk te beschouwen. Want de postzegel ziet uiteindelijk iedereen wat er allemaal verder in zo'n bedrijf gebeurt. Dat zie je niet, maar zo'n postzegel was een wezenlijk element in onze samenleving. Iedere dag weer wat er op je deurmat verscheen. En ik denk dat onderdeel, daar voelde hij zich heel verantwoordelijk voor. Uiteindelijk viel volgens mij het ontwerpen van postzegels onder de afdeling marketing. Nou, dat was natuurlijk afschuwelijk voor hem. Want marketing, mensen gaan helemaal niet over. Die hebben echt geen idee wat misschien zeg ik wel vreselijke dingen, maar wat cultuur is. Hij heeft echt die val van boven naar beneden letterlijk meegemaakt. En ook dat hij onder vreselijke, hoe noem je dat, van die managers moest vallen. Terwijl hij natuurlijk eerst een autonoom opererende adviseur was. En het belang van cultuur in zo'n bedrijf, ja, dat werd echt gemarginaliseerd. En dat heeft hem heel veel pijn gedaan. Hoe is hij daarmee omgegaan? Hij vond het vreselijk. Dus toen zijn werk werd gehalveerd. Er werd 50%. Op dat moment konden wij het huis van de buren kopen. En dat heeft hij met beide handen aangegrepen. Hij heeft meteen gezegd, toen de buurman de vuilnis buiten zette, vroeg de buurman aan Julius, die ook de vuilnis buiten zette, van ik ga mijn huis verkopen, weet je een koper? Julius heeft meteen ja gezegd. Want hij zag kansen. Hij zag meteen kansen dat ik mijn kantoor groter kon maken. Maar ook voor hem om een galerie te beginnen. En dat was een droom van 20 jaar al. Hij wilde altijd al een galerie beginnen. Zijn dat de gelukkigste jaren van zijn leven geweest? Qua werk, die 7 jaar dat hij de galerie heeft gehad? Natuurlijk heeft hij een hele mooie tijd en heel veel kunnen doen bij PostNL. Als opdrachtgever en als beschouwer. En dat zijn natuurlijk hele mooie jaren geweest. Maar ik heb hem het gelukkigst gezien met één werk. Wat hij in die paar jaar heeft neergezet. En om eigenlijk al vrijwel meteen met Steve McQueen te komen. Ja, om maar een naam te noemen. Ja, en Steve McQueen, ik weet, het gebouwtje was een gebouw. We zeiden daar altijd huisje, maar het is een gebouw. Stond nog helemaal in de fundamenten. En hij zei, ik wil absoluut met Steve McQueen beginnen. Ik zei, hoe kom je daar nou bij? Ja, Steve, dat vond hij een fascinerende kunstenaar. Hij zei, ik wil alleen maar met Steve McQueen beginnen. Steve is langsgekomen. En Blijkbaar was er een klik tussen hun tweeën en Steve zei, dat ga ik doen. Meteen de eerste tentoonstelling in de nieuwe galerie boekt hij Steve McQueen. Een superster, kunstenaar, filmregisseur en Oscarwinnaar. Ik vraag aan Steve McQueen hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen. He asked me to premiere his gallery Ain Work, to have the first show in the gallery. And I had at that point, I never did a show in Amsterdam before. And it's a city which obviously I live in here in London and Amsterdam. And for some reason, I thought that would be a great place to sort of show. And then the reason why it seemed to be because of Julius and his enthusiasm and his sort of commitment and, the fact that the space was so intimate and that he was such an enthusiast. I mean, over here in the UK, we call these people eccentrics. And, like Oscar Wilde or whatever, his Boy George or people like that. There are people, Clinton Crisp, are people who are embraced for being eccentric and celebrated. And for me, Julian fitted into that mold. He was definitely extra. Somehow he was very charming too, and I wanted to show with him. Yeah. He was also, as I remember, very funny. Yeah, very dry wit. Like I said, I think he was funny without even knowing. That's why he was funny. He wasn't trying to be funny. No, he was very funny. He wasn't a comedian, but he was very, you laugh because he cut to the chase, and therefore, it became very poignant. Yeah, absolutely. What are the moments when you think about him? When does he pop up in your mind? With this work, Remember Me. I did these neons. The first show at Aimwork was this group of neons that I made. Basically, which was about people who had basically in freehand, in their own handwriting, asking people to write Remember Me on, and then I used the handwriting and made sort of neons out of them. So the first show with all these sort of blue neons. Freehand sort of handwriting on the wall. And every time I think of that work, I think of him because that's what we're doing right now. We're remembering him, Remember Me. And I think, he will be remembered for sure for a very long time. I mean, he was one of a kind. Als je het hebt over Julius, moet je het ook over auto's hebben. Hij heeft nog autotechniek gestudeerd, ja. Eventjes. Ja. Hij was dol op auto's. En hij was het meest dol van alles op de Porsche. De lijn van de Porsche. Het ontwerp van de Porsche. Dat was echt een verliefdheid, volgens mij. Ja, en misschien ook nog wel wat hij altijd vertelde op die autotechniekschool. Ik weet niet, hij was 16 of 17, dus heb je nog geen rijbewijs. Maar hij mocht altijd in de auto van de directeur op het schoolplein rijden. En hij mocht altijd de auto afstellen. Dus vroeger moest je je auto nog heel precies afstellen. Ik weet niet precies welk knopje of wat je dan precies moest doen. Maar die kon je zuinig afstellen, denk ik. Maar dat mocht Julius altijd doen, omdat hij dat zo precies kon. En dan mocht hij ook altijd een rondje in de auto rijden van de directeur. Uit de tijd dat de auto's nog een choke hadden. Ja, precies. En de Porsche fascineerde hem. Iedere avond in bed las hij literatuur. Of Nietzsche of Schopenhauer. Of hij las altijd dat soort boeken. Maar hij was ook gek van Werner Herzog. Dus het is heel wisselende literatuur. Hermans, natuurlijk ook Wolkers. Maar altijd autoboeken naast zijn bed. En hij zei altijd, Porsche, zo mooi, zulke mooie lijnen. En hij wist echt alles van die auto's. En op een gegeven moment zei ik, zullen we er een keer een huren voor vakantie of zo? En ze zei, ja, dat vond hij eigenlijk maar niks. Maar op een gegeven moment kwam die, toen werkte die nog in Den Haag. Toen had hij ergens in Oostgeest of in Warmond een hele mooie zilveren Porsche gevonden. Hij zei, daar gaan we naartoe op zaterdag, die gaan we testen. Nou, echt geweldig. Ik vond het ook fantastisch, dat geluid in die mooie auto. Ik zei, maar die gaan we toch kopen? Zij is echt. Ik zei, natuurlijk gaan we die kopen. Nou, vanaf dat moment heeft hij altijd in Porsche gereden. Het is ook in de auto dat hij voor het eerst pijn voelde. Dat hij voor het eerst voelde in zijn lichaam dat er iets niet goed zat. Mm. de plek waar de gordel zit. Ja. Daar voelde die eigenlijk ja, een onaangenaam iets. Ja. En vrij snel toen hij dat voelde, is hij toch naar de huisarts gegaan. Want Julius was wel een beetje een hypochonder. Als hij iets had, ging hij meteen. En dat heeft hij vrij snel gedaan. Maar toen hij naar de huisarts ging en toen ze dus gingen onderzoeken wat wat er aan de hand was, was het vrij snel duidelijk dat het heel ernstig was. Ja. Vrijwel meteen. Vrijwel meteen, ja. De huisarts heeft heel adequaat hem meteen naar bloed afgenomen. Meteen een echo laten maken. En het was meteen helemaal mis. Ja, het was meteen. Dus, en hij kan er niet heel... Dus het was galblaaskanker uitgezaaid naar de lever, lymfe en buikvlies. En toen het werd ontdekt, was het te laat. Het was te laat. Ja, het was al... En daar wilden we natuurlijk helemaal niet aan. En de prognose was ook 6 weken tot 2 maanden. Nou, dat begrepen we niks van. Julius zag er helemaal goed uit. Ja, had dat pijntje, had niet echt pijn. Had een raar gevoel in zijn buik. Hij zei echt meteen, het spijt me. Omdat hij jou ging verlaten? We hebben nog eindeloos gelopen die vorige zomer in Zwitserland, in Frankrijk. Ik denk tot het laatst toe. Hij heeft de tentoonstelling van Claude Jongsta nog ingericht. Dat was, ik denk, ja, 18 of 19 januari. Maar die laatste week thuis was vreselijk. Maar toen heeft hij bloedtransfusie gekregen en vocht. Toen is hij weer helemaal opgeknapt. Hij was... Hij kon weer lopen, hij kon weer alles. Eigenlijk werd zijn lichamelijke conditie was allemaal in een stijgende lijn. Dat ging eigenlijk heel erg goed. En totdat zijn lever het ging begeven. Op een gegeven moment zag hij de artsen heel moeilijk rondlopen. En toen zei hij tegen mij, je moet bij me blijven, want ik ga vragen wat er met me aan de hand is. En toen heeft hij de artsen gevraagd hoeveel maanden hij nog had. Toen zei ze nee. En hoeveel weken heb ik nog? Nee, dagen. En dat is ook werkelijk 48 uur geworden. En toen heb ik meteen Rem opgebeld. En want Rem kwam ook iedere dag. Dus en natuurlijk een hele goede vriend. Misschien wel zijn beste vriend. En Julius, ik weet dat hij heel graag wilde trouwen. Hij wilde heel graag trouwen. En dus... Dat hebben we gedaan. Ik heb mijn voorbereidingen getroffen bij het stadhuis. Ik ben er op woensdag om 9 uur naartoe gegaan. Om met alle documenten en papieren die nodig waren. En toen zei die mevrouw, ja, maar normaal als je wilt trouwen, dat kost 6 weken. Voorbereidingstijd, urgentie is 2 weken. En vandaag trouwen, dat gaat niet lukken. Ik zei, maar het moet. En 's middags om 4 uur zijn we getrouwd. En de volgende dag om 8 uur is hij overleden. We zijn dus maar 16 uur getrouwd geweest. Of eeuwig. Eeuwig? Eeuwig, ja. Ja. Je gaat door met de galerie? Ik dacht, hoe dan ook, ik ga het voortzetten. Ik weet nog niet precies hoe. Maar om dicht bij hem te blijven... om heel dicht bij Julius te kunnen blijven... dan moet ik eigenlijk in werk continueren. En ik merk ook de vreugde die het hem gaf, dat ik dat ook voel. Hij is hier toch aanwezig in geest, in deze ruimte, in de kunst die er hangt, in de tentoonstellingen. In alles, hoe het verbouwd is, hoe het gedaan is, alle details. Ik denk echt alles, ik bedoel, alles wat je hier ziet... is Julius, of ja, echt hoe je om je heen kijkt. Ja, en eigenlijk, het kan er eigenlijk niet. Ik bedoel, dat ik deze mogelijkheid om dat te doen... om hem op die manier levend te houden. En dat hij dus nog steeds is. En wat ook heel mooi is, zijn laatste telefoongesprek... was met Sheila Hicks. En hij liet zijn ring zien en hij zei... I'm still here, I'm still here. Dat is heel mooi. En ik denk, dat is precies wat hier gebeurt. Hij is nog steeds hier. En daarom wil ik ook, een, als Julius op 1 februari 1 jaar is overleden, een tentoonstelling van 1 maand maken. Met die ik I'm Still Here wil noemen. Om hem op die manier te herdenken. Dit was de podcast die Pieter van der Wielen maakte over Julius Vermeulen. Deze en andere afleveringen van Wat Blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1. In het tweede uur de podcastversie van het televisieprogramma Overleven van Koen. NPO Radio 1. 1 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden houdt over een uur een belangrijke toespraak vanuit zijn werkkamer, de Oval Office. Dat gebeurt doorgaans alleen bij grote gebeurtenissen. Biden zei eerder al in een korte verklaring dat hij na de aanslag op oud-president Trump kort met hem heeft gesproken. De man die het vuur opende op Trump handelde volgens de FBI waarschijnlijk alleen. En toch wilde Biden dat de Amerikaanse geheime dienst de beveiliging voor de Republikeinse partijconventie in Milwaukee, die morgen begint, nog eens goed zou bestuderen. De dienst zegt nu dat de beveiliging gewoon op orde is. De plannen daarvoor worden daarom niet aangepast. Donald Trump gaat vandaag nog naar die partijconventie in Milwaukee. Hij wilde zijn reis eerst 2 dagen uitstellen omdat hij gewond is geraakt aan zijn oor, maar zei later dat hij zijn schema niet laat omgooien door een potentiële moordenaar. Bij de aanslag kwam een oud brandweerman van 50 om het leven. 2 mensen raakten gewond. Spanje is in Berlijn voor de 4e keer Europees kampioen geworden. De Spanjaarden versloegen Engeland in de finale met 2-1. De finale begon stroef. Pas in de tweede helft kwam Spanje op voorsprong. Daarna maakte Cole Palmer voor Engeland de gelijkmaker. 4 minuten voor tijd tikte invaller Oyarzabal voor Spanje de 2-1 binnen. Direct na de winst barstte in meerdere Spaanse steden feest los, onder meer in Madrid en Barcelona, waar duizenden supporters de wedstrijd keken op een groot scherm. Het hoge parkeertarief van €50 in het centrum van Den Haag en Scheveningen gaat weer verdwijnen. Wie wil parkeren moet nu nog een dagkaart van 5 tientjes kopen. Dat werd ingevoerd om overlast voor bewoners tegen te gaan. Omdat ondernemers klagen over teruglopende klandizie, kijkt het Haagse gemeentebestuur nu naar een minder rigoureus parkeertarief. Het weer vannacht helder, het koelt af naar een graad of 12. Lokaal kan wat mist ontstaan. Morgen een zonnige dag, 22 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. 'S Avonds meer bewolking en buien. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy-Rensen. Welkom terug bij de speciale zomerprogrammering van Wat Blijft. Het biografieprogramma waarin we u wekelijks meenemen in levensverhalen en levenslessen van mensen. In dit uur de podcastversie van het televisieprogramma Overleven van Koen Verbraak. Met deze week cabaretier en taalkunstenaar Freek de Jonge. Dit is een podcast van Human voor NPO 2. We hebben het leven allemaal cadeau gekregen. Ongevraagd. En zonder dat er een gebruiksaanwijzing bij zat. Maar hoe doe je dat eigenlijk, leven? Heeft het leven zin? Of is dat onzin? Is een mens verantwoordelijk voor zijn eigen geluk? Hoe ga je om met tegenslag? En waar put je troost uit als het tegenzit? In Overleven praat ik in het Grote Museum van Artes 8 weken lang met uiteenlopende bijzondere gasten over wat het leven, ondanks alles, de moeite waard maakt. In augustus wordt hij 80 jaar. Als geëngageerd komiek brak Freek de Jonge eind jaren 60 door met Nederlands Hoop, samen met Bram Vermeulen, om na een pijnlijke scheiding solo verder te gaan. Vaak met groot succes. In totaal maakte Freek zo'n 80 cabaretprogramma's. Met het klimmen der jaren kwam ook het ongemak. Vorig jaar werd Freek ernstig ziek. Wat doet zoiets met je zelfvertrouwen? Hoe is het om als taalkunstenaar plotseling naar woorden te moeten zoeken? En hoe geef je zin aan het leven wanneer je niet alleen je kind, maar ook je kleindochter verliest? Freek, jij wordt deze zomer 80, hè? Dat is wel echt toch een mijlpaal, hoe je het went of keert. Of niet? Ja, hoe je het went of keert past er misschien wel bij. Ja, Onherroepelijk. 80 is iets... geen van mijn beide grootvaders is het geworden. Dus die ga je nu voorbij? En mijn vader is het zeker niet geworden. Nee. Hoe oud is je vader geworden? 53. Dat is veel jonger, zeg. Heel jong. En mijn... de grootvader waar ik naar genoemd ben... is 73 geworden. En de vader van mijn vader is 76 geworden. Dus je bent de oudste bijna in de familie dan? Mijn broer is de oudste. Ja, ah, ja. Die leeft nog. Ben je goed met die 80 jaar omgegaan? Als je dat zo over je schouder terugkijkt? Als ik dat zo aan het begin van het gesprek... zonder dat de mensen weten wat voor mens ik nou eigenlijk ben... volmondig ja op zich, klinkt dat vrij arrogant. Mm-hmm. Maar ik heb mijn tijd geweldig besteed. Ja? Ja. En heb je het dan over je vak of over de hele linie? Nou, opnieuw aan het begin van zo'n gesprek zeg ik... ik heb het over mijn vak, zeker. En misschien ook wel in de eerste plaats. Maar daarnaast heb ik in de liefde, zoals men dat dan noemt... ook ongelooflijk veel geluk gehad. En... ja, en ik heb een wezenlijk bestaan geleid. Ja. Een wezenlijk bestaan? Ja. Wat bedoel je daarmee? Dat ik niet de gevaarlijke of de moeilijke kanten daarvan genegeerd heb. Dat mij alles gegund is. Dat ik de tijd voor dingen heb gekregen. Dat ik de diepte heb kunnen bereiken met degene waar ik mee omga. Dat we elkaar niet ontlopen zijn. Dat we, en nu heb ik het even over mijn verhouding tot Hella. Dat we... geprobeerd hebben altijd tot de kern te komen. Hmm. Ja, dat is bijzonder. En dat is wezenlijk, bedoel je? Dat is wezenlijk, ja. Ja. Ja. Als we... In dat wezenlijke zit het zijn. Hè? Dus je hebt bestaan, je bent geweest, je was er. En dat vind ik wezenlijk, ja. En bovendien is het niet onopgemerkt gebleven, zullen we maar zeggen. Nee, dat geluk heb ik ook nog eens gehad. Ja. Ja. Als we het over de vrij recente geschiedenis hebben... of eigenlijk is het helemaal geen geschiedenis. Vorig jaar bleek je ernstig ziek te zijn, hè? Ja, ernstig vind ik... Dat is wel grappig om meteen... Ik ben natuurlijk taalkundig en semantisch aangelegd. Ja. Ernstig ziek. Ja. Kanker is vrij ernstig, toch? Zwaar, ja, maar nou... Het gaat erom, ernstig is... Hoe neem je het? Neem je het ernstig? Ja. En als je het ernstig neemt, dan betekent dat... is er leven en dood mee gemoeid? Ja. Dat was in dit geval niet zo. Nee. Namen de artsen het ernstig? Laat ik dat dan eens vragen. Nou, de uroloog die op een gegeven moment tot de conclusie kwam... dat er op mijn maagwand een gezwel... ik zeg graag bij gezwelletjes had. Ja. Dat ze een gist noemen in vaktermen. Die schrok zich kapot. Ja? Ja. Want dat is ja. Nou, nee, helemaal niet. Maar misschien uit vriendschap en uit dat hij aan de consequenties dacht. En die was opeens in paniek. Ja. Terwijl ik nog in de grappenmodus zat. Weet je. Maar je ging eerst naar de uroloog dus? Ja, maar dat kwam vanwege mijn prostaatproblemen. Ja? Je moest veel plassen? Of? Dat is vaak zo bij prostaatproblemen, ja. Ja. Ja. Ja. Maar al vrij snel kwam er uit dat ik geen prostaatkanker had... maar dat ik een te grote prostaat had. Mm-hmm. En dat is wat er bijna bij alle mannen ook gebeurt. Maar toen bleek er iets ook met je op je maag te drukken. Ja, dus ze gingen dat fotograferen. Ze hebben daar van die nieuwe apparatuur voor. Ja. Waar Philip zich wel eens mee in de vingers snijdt. Maar in dit geval drukt hij het niet. En daar hebben ze dat geconstateerd. Ja. En je moest eraan geopereerd worden? Ik ben aan beide dingen geopereerd. Ja. Dat is toch wel... Dan moet je weten dat dat de eerste keer is... dat er bij mij in beide gevallen van een dergelijke ingreep sprake was. Je had nooit iets groots meegemaakt? Ik heb wel in het ziekenhuis gelegen. En ik schrijf daar in het boek ook over. In deel 3 van je memoires. Maar ik heb mijn been gebroken bij voetballen. Toen heb ik even in het ziekenhuis gelegen. Ik heb inderdaad dat zware ongeluk gehad. Maar dat is mij volstrekt ontgaan eigenlijk. De ernst daarvan, want dat was wel ernstig. Over welk ongeluk heb je het nu? Nou, in 1964 ben ik met mijn bromfiets... ik kreeg van mijn vader en moeder een bromfiets... omdat ik voor het eerst erin geslaagd was op de middelbare school... een klas in één keer te voltooien. Dus ik ging van de vierde naar de vijfde. En er stond een brommer van mij, weliswaar geen nieuwe, dat konden ze zich niet permitteren. Maar ik had het ding nog geen 45 minuten of ik lag in het ziekenhuis en die brommer was totaal los. Oh ja. En jij ook? Vrijwel. Ik had een schedelbasisfractuur en een hersenstamschudding. En ik heb enige tijd in coma gelegen. En heb heel veel geslapen en ik heb 6 weken in het ziekenhuis gelegen. Ja. En ik heb eigenlijk nooit daarvan het idee gehad hoe ernstig het was. En eigenlijk pas bij het schrijven van het boek dacht ik, oh, wacht eens even, ben ik ook gaan lezen natuurlijk, wat is het precies? Ik was dus tegen een betonmortelwagen, ook een mooi ding natuurlijk voor een boek, tegen een betonmortelwagen aangereden, door de lucht gevlogen en met de rechterkant van mijn hoofd op de stoeprand geland. En in coma beland ook. Ja. Ja, hoe lang heeft dat geduurd? Nou, dat heeft niet zo lang geduurd. Nee. Heb je daar herinneringen aan? Niets. Ja, van Granny Coma, ja, dat was een leuke tijd. Ja? Nee, dat is een van de kenmerken van coma, dat je je daar weinig van kunt. Nee, maar aan die ziekenhuisperiode, tot toen. Nou, ja, dat eindigt natuurlijk weer dat ik ben dan 4 weken alleen op die kamer geweest. En mijn ouders en de dokter, die zijn wel van mening dat het niet zo goed is voor mijn geest. En zetten me dan op een kamer met 5 man. 5 mannen. Mm-hmm. En nou, iedereen die wel eens op een kamer met 5 mannen in een ziekenhuis heeft gelegen, weet wat dat voor een hel eigenlijk is. Hè. Dat is met de meest primaire uitingen van het lichaam, die worden daar toegejuicht. En dat was verschrikkelijk. Dat maar wel heel grappig. En ik kon me daar op mijn manier natuurlijk ook toch weer als humorist ontwikkelen. Maar dat waren dus jouw ziekenhuiservaringen en daarna heel lang niet, hè? Daarna helemaal niet. En toen vorig jaar dus wel. Ja. Ja. En was je ook bang? Nee, bang ben ik nooit geweest. Wat wel? Een beetje ontredderd. Ja. En de afhankelijkheid. Je doet natuurlijk, je leeft op zodra er iemand zich met je gaat bemoeien. Ja. In wat voor opzicht dan ook. Maar je hebt ook nooit gedacht, misschien loopt het niet goed af. Nee, nooit. Nee? En de mensen om je heen? Want nou stel ik even een tegenvraag. Wat zou dan niet goed aflopen zijn? Nou, het kan ook zo zijn dat je niet meer levend uit het ziekenhuis komt. Nee, maar is dat dan... Dat is misschien de volgende vraag dan. Ja, nee, dat zijn dan de dingen waar ik misschien defaitistisch in ben. Of ja, niet goed aflopen. Was het erg geweest als het afgelopen was geweest? Nee, ook niet. Nee? Waarom zou dat nou erg zijn? Dat is onze hoogmoed om maar door te willen leven. Hè? Ja. Ik weet... En dan was er ook niet veel blijven leven. Het is natuurlijk wel zo dat ik op mijn leeftijd zo kan denken. In het algemeen. Was ik 10, 20 jaar jonger, dan zou ik misschien nog de strijd aangaan. Ja. Maar nu, nee. Maar ik las wel in jouw boek, hè, in de tijd dat je die prostaatklachten had en geholpen moest worden. Het valt me op dat daar heel veel tranen bij geplengd werden ook door jou. Ik was wel emotioneel, ja. Ja, ja. Ja, wel dat wel. Want wat speelde... Maar dat heeft ook wel met de leeftijd te maken. Ik zal niet zeggen een huilenbalk, maar ik zit toch wel, zeg maar, per dag bij het journaal. Ga ik toch wel eens in de zoveel tijd voor de bijl, hoor. Ja? Meer dan vroeger? Ja, veel meer. Ja. Ja. Maar je vertelt het ook een beetje alsof het toch een soort akkefietje was, even kanker. Ja, nou, ja. Kijk, je moet je niet vergissen in het feit dat ik natuurlijk ook komiek ben. En ik ben nog een beetje begiftigd met het oude idee van dat je superieur moet zijn aan de omstandigheden. Hoe die ook zijn. En dat je je dus als mens overal uit moet redden met een grap. Of terwijl, ja. Wat gebeurt er nou in de kern? Ja. Wat is er nou aan de hand? En dat doe je als er mensen om je heen zijn, maar je ligt er ook in de nacht te piekeren. Nou ja, er is dat ene moment dat of dat nou een delier was of er tegenaan ligt, dat weet ik niet. Maar ik had een ongelofelijke hallucinatie, want er was een geluid bij mij in de buurt waarvan ik dacht, aanvankelijk dacht dat ik in de schuilkelder moest zien te komen. Ja. En uiteindelijk blijkt dat dan een infuuszak te zijn die leeg is. Ja, ja. Maar dus wat zich daar dan afspeelt in die, dat kan niet langer dan 1,5 minuut geduurd hebben, maar wat zich er dan in afspeelt en wat voor angsten je dan doormaakt, ja, die zijn natuurlijk heel erg wezenlijk. Ik zei tegen de verpleegster. En die begon natuurlijk op te sommen wat zij geleerd had. Hoe je een patiënt gerust moest stellen. Mm-hmm. En als er één ding mij niet gerust stelt, is de geruststellendheid. Mm-hmm. Van die er over de ander opeens. Dan word ik juist opstandig. En dat was wel een ervaring. Ja. Vooral ook omdat ik daarna, toen zij dus weer weg was, ik had mijn iPad bij me. En dat schreef ik toen even op. Ik dacht, nu moet ik opschrijven. Nu heb ik een helder moment, hoor. Dit is een helder moment. Nu weet ik precies wat er aan fout is aan de zorg. Wat er aan mij ontbreekt. En toen ging ik dat een paar dagen later teruglezen. En daar stond gewoon Wartaal. En ja, dat is ook maar dat is voor een man die altijd zo vertrouwt op zijn geest misschien ook wel heel ondermijnend. Ja, maar kijk, dat is ook wel vertrouwd op zijn geest. Ja, ik vertrouw op mijn geest op het moment dat ik in de omstandigheid sta van in het licht op een podium met een publiek. Uh-huh. Dan voel ik me volkomen op mijn gemak. Uh-huh. Dus dat heeft niets te maken eigenlijk met... Dat denk ik ook niet aan op het moment dat ik in dat ziekenhuisbed lig. Dan is dat zo ver daarvan bij vandaan. Uh-huh. En dan ben je gewoon alleen een man in een bed. Ja, dan ben je een man in je bed. Ja, en dan je kunt je ook niet voorstaan op... Maar dan komen die angsten ook misschien. Dan kan je, als dan die verpleegster... U weet toch wel tegen wie u het heeft. Dat heeft dan weinig zin om dat op zo'n moment te zeggen. Dat zei je ook, of niet? Nee. Ook dacht voor de grap misschien. Nee. Maar ontdek je dan ook onvermoede kanten in jezelf? Waar denk je nu aan? Nou, ik denk nou over de vraag. Onvermoede kanten. Ja. Want dat heeft helemaal. Het is natuurlijk een vraag die gaat over hoe denk je na over jezelf. Ja. En uh-huh. wat verwacht je van jezelf? Als je dus nieuwsgierig bent naar je onvermoede kanten, uh-huh. dan leid je een heel ander leven dan het leven dat ik geleid heb. Uh-huh. Want ik laat het graag gebeuren. Ja. Ik bedoel op zo'n moment, als je zo kwetsbaar bent, hè? Ja, maar dat is dan niet onvermoed. Dit denk ik niet opeens, oh jee, daar had ik nou helemaal niet op gerekend. Nee, dat is dan dat moment. Mm-hmm. En dat is me ook tijdens het schrijven van het boek wel duidelijk geworden. Dat hebben ook heel veel mensen, of niet heel veel, maar een paar tegen me gezegd. Het is een proces waar je in zit. Mm-hmm. Ik wilde met data en deadlines, ik wilde het dan en dan af hebben. Ja. Maar dan gebeurde er weer iets waardoor je afgeleid was. En dat kon ik dan eigenlijk niet verdragen. En dan moet je je eigen deadline weer uit je hoofd zetten. Ja. Ja. En dan krijg je eigenlijk wel iets wat dicht bij autisme ligt. Hè. Je verkramping. Je hebt je iets voorgenomen en als dat niet uitkomt, dan word je boos. Het moet. Ja. Ja. Hoe gaat het nu met je? Nee, dat wil ik nog even weten. Ja, nou ja, wat denkt u zelf? Nee, voel je je weer beter? Laat ik het dan zo vragen. Nou, ik voel me... ik heb minder vertrouwen dan 2 jaar geleden. Ja. In? Gewoon in het bestaan. In alles wat ik doe. Als ik in de auto zit. Als ik, in je lijf ook? Ja, vooral in mijn lijf. Ik realiseer me nu hoe ongelooflijk ik die 40 of 60 jaar zo sterk en zo... onbedreigd en dat is weg voor een groot deel. Ja? Ja. Je voelt je kwetsbaar. Heel erg. Ja. Of heel erg. Ja, erg. Op welke momenten dan? Nou, vanaf het moment van opstaan tot het moment van naar bed gaan. Oh ja? Ja. Want je zei, als ik in de auto zit, hoorde ik je zeggen. Nou ja, dat was vroeger mijn lust in mijn leven, zal ik maar zeggen. Rijden en je zag alles en ik legde helle onderweg ook nog uit. Zag je dat. Mm-hmm. Maar maar nu ben ik schrik bij voortduring van iemand die me opeens voorbij komt. Dus die had ik helemaal niet in de gaten. En is dat gewoon ook een kwestie van een dagje ouder worden? Of heeft dat met die ziekte ook te maken? Nee, ja, ik denk ook dat het met die ziekte te maken heeft. Ja. Maar dat heeft ook met de ouder te maken. Want wat is er dan ontstaan daardoor? Hè? Nou ja, gebrek aan het direct dingen kunnen zeggen. Woorden die je ontsnappen. Je moet nu langer zoeken naar. Ik moet af en toe zoeken naar woord. Ja. Het is bijvoorbeeld het woord catharsis. Dus dat is de loutering. Dat ben ik dus heel vaak kwijt. Dus want je hebt dat ook vaak nodig. Daar ben ik op gaan, oefenen. Serieus? Dus, ja, dat wil ik gewoon bij de hand hebben. Ja. Catharsis. En zo zijn er nog wel een paar woorden die me opeens... terwijl, dat was op het toneel altijd... Ik heb op het toneel nooit het gevoel gehad... ik moet het nu gaan omschrijven. Heb jij nadien nog gespeeld? Na die ziekte? Echt een serie voorstellingen? Nee. Is dat, want je hebt nu een serie die het najaar zou komen afgezegd. Ja. Heeft dat hier ook mee te maken? Deels, ja. Ja? Deels. Maar ik heb natuurlijk wel af en toe een klein optredentje gedaan. Mm-hmm. Ik heb zelfs opgetreden in de Johannes Passion, maar dat was van een andere orde. Ja. En ik heb ook daar het volste vertrouwen in dat het uiteindelijk goed gaat lukken. Maar ja, het is wel anders. Ja. Alsof... En de reden waarom ik die voorstellingen voorlopig afgezegd heb, is simpelweg omdat ik me voor het eerst eigenlijk in mijn leven die stress ontzeg. En zeg, doe dat. En ook natuurlijk aangespoord in gesprekken met anderen. Doe dat nou eens even niet. En dat voel je ook, dat ontstrest ook. Nog niet, want wat gebeurt er dan weer? Dan zeg je, ik ga dat en dat niet doen. En dan moeten de media weer weten, waarom ga je dat niet doen? En dan heb je het weer heel druk. En dan is het opeens weer, dan moet ik het zorgen dat ik het zorgvuldig en goed zeg. Want als ik ook maar enigszins dat tendeer en in een bepaalde richting is, dan duikt men er bovenop. En dan gaat het weer helemaal fout. Deze maand verschijnt ook deel 3 van je memoires, de Zeeuwse jaren. Ja. Voor wie heb je die opgeschreven? Nou ja, ik ben in die serie bezig. Ja. Deel 1 was Kom Verder. Dat ging van 1900 tot 1951. Dat ging over mijn grootvader, die een roeping krijgt. Mm-hmm. En die wil dat zijn zoon predikant wordt. En eigenlijk ben ik aan die hele serie begonnen vanuit het idee, wat is mij overkomen? Wat is de reden van dat ik zo bij mijn talent gebleven ben? Dat ik niet gedacht heb, ik moet dit of dat gaan doen, maar alleen maar consequent. Ja. Niet achter de vrouwen aan, niet naar de cafés, niet naar de dansvloer. Ik heb gewerkt. En waar zag je die taak in? Nou ja, die begint met die roeping van mijn grootvader, mm-hmm, naar mijn idee. Mm-hmm. Die door de Heer bestemd is om in zijn dienst te werken. Ja, of mijn grootvader nou liever van dat eiland waar hij woonde af wilde en daar een goede smoes voor zocht. Dat weet ik ook niet. Nee. Maar hij moet iets van die hallucinatie gehad hebben. Dus het is ook een soort monumentje voor hem, bedoel je? Nou, het is heel simpel. Ik wil beschrijven wat het lot, hoe het lot het leven van mensen bepaalt. En de keuzes die ze maken. Mm-hmm. En dat nou juist, natuurlijk is in de eerste plaats wat je zonder dat je er iets aan kan doen, overkomt, is een belangrijk gegeven. Maar dan vooral, wat ga je als mens doen? Wat zijn de keuzes die je maakt? In dit boek, dat nieuwe boek, gaat het ook over je vader natuurlijk heel erg. Hè? Hoe was dat om dat allemaal op te schrijven? Herbeleef je dan dingen? Alles. Ja? Ja, en met de intensiteit van het moment zelf. En wat betekent dat dan? Nou, dat je je verplaatst, dat je met je vader in de auto door Zeeland rijdt. Ja. En dat je samen hebt afgesproken een wielerwedstrijd te volgen. En dat je opeens met de auto en je vader een onhandige chauffeur tussen het peloton en de kopgroep verzeild geraakt bent. Dat beleef je dan met die tijd en met die, ja, ik zou zeggen, bijna de geur van de olie waarmee die renners hun benen insmeren. Dat ruik je weer. Ja, dat ruik je. Ja. En kwam je vader ook weer dichterbij door over hem te schrijven? Ja, dat zijn altijd van die, hoe noem je dat, grote mensenvragen. Dat weet ik niet. Ik meet dat niet dagelijks hoe ver af die is. Dus dat is dan... Ja, maar je kunt wel dingen herbeleven. Hè? Je zegt net over de wielerkoers, dat is dan een anekdotisch verhaal. Ja, maar op het moment dat ik aan mijn vader denk of wil denken of ga denken, is die man bij mij. Maar hij heeft eigenlijk niks gezien van wie jij geworden bent, hè? Nee. Nou, hij heeft het zien aankomen, ja. Maar was daar niet gerust op. Nee? Nee. Nee, hij dacht, dat gaat niet goed. Nee, dat kon hij zich niet voorstellen. Hij had ook natuurlijk, en dat had ik zelf ook niet, het idee van hoe mijn talent zich zou ontwikkelen. Mm-hmm. Dat was zo wonderlijk. Dat staat dus iets vroeger in het boek, hoe mijn ouders ons meenamen naar voorstellingen, notabene. Ik heb dus met mijn ouders gezien Hoeraad is een jongen met Johan Kaat in de Kleine Comedie. Ja. En de Snippersnap-revue in Carré. Ja. Dat is nou niets dat je denkt, waar neemt een dominee zijn kinderen mee naartoe als hij naar het theater gaat? En waarom vond hij het leuk om jou dat te laten zien? Nou ja, misschien wou hij me waarschuwen. Ja? Van dit kan voor het hellende vlak. Dit kan je ervan komen als jij leuk wil zijn. Dan voor het smalle pad. Dan krijg je dit. En hoe heet het, de brede weg? Ja, het smalle pad, ja. Maar dat denk ik ook niet. Misschien had hij er zelf lol in. Ja. Ik weet niet. Maar het is wel een rare gedachte dat in datzelfde carré jij dus honderden keren gestaan heb daarna. Ja. Dat heeft hij dus niet geweten. Nee, en ook, hij heeft dus ook niet geweten dat ik daar zou staan met een programma als De Mars bijvoorbeeld. Nee. Dan had hij natuurlijk zich, ja, had er onherroepelijk respect voor gehad. En de hele ontwikkeling van wat er na zijn dood gebeurd is, aan waar hij zo bang voor was, die ontkerkelijking. En dat is allemaal gebeurd. Heeft zich vrij definitief voltrokken allemaal. Ja. En de manier waarop ik dan weer geprobeerd heb om invulling te geven aan die leegte, zal ik maar zeggen, van het denken en het oppervlakkige en het geheel verzorgde. Ja, dat zou uit zijn koken gekomen kunnen zijn. Nou ja, vooral ook uit die van zijn leermeester Van der Leeuw. En daar heeft hij het dan weer van gekregen. Dat was een cultuurtheoloog, iemand die de kunst heel erg hoog had zitten. Heeft jouw vader Bram nog meegemaakt? Ja. Ja? Ja, ja, ja. Mijn vader heeft Bram. Bram van Bijlen. Mijn vader heeft ons één keer zien optreden. Toen speelden we nog met een groepje die heette Cabariolet. Ik wou geen appel. Ik hield niet zo van werken, maar mijn leerplicht was voorbij. Dus ging ik naar een baas toe, of wie een baantje had voor mij. En na de test ondergeschiktheid kregen wij het overloon. En hij zei, je kunt beginnen voor 19 schoon. Het was een voortvloeisel uit een Lustrum cabaret voor het Amsterdam Studentenkoor in 67. Er zat nog een derde jongen bij, Johan Gertenbach. En wij traden toen op voor de Lions. Dat is zeg maar tweede rangs Rotary is dat. En daar was mijn vader toen lid van. En die vroeg ons toen op te treden in P.I. Bar in Utrecht. En vond hij het wat? Nee. Nee? Maar het was ook niet goed. Nee, het was ook niet goed. Nee, dat was niet goed. Nee. En toen, maar daarvoor heb ik dus Bram thuis voorgesteld. En dat is een van de grote momenten uit dat boek. En ook van de momenten van mijn bewustzijn. Maar eigenlijk pas met terugwerkende kracht. Toen mijn vader het gebed voor het middageten uitgesproken had, zei Bram, toen mijn vader aan me gezegd had, ik kan me niet voorstellen dat iemand met een meer dan gemiddeld verstand in deze tijd nog in God kan geloven. En hoe reageerde je vader? Daar schrijf ik dan. Ja, maar voor mensen die het niet gelezen hebben. Nee, maar die moeten het dan wel. Nee, maar dat moet voor hem. Het was ook wel vrij aanmatigend natuurlijk voor een jonge jongen. Ik dacht het wel, ja. Even jouw vader de maat te nemen. Ik dacht het wel. Ja. En dat is maar. Was je het met Bram eens? Maar, wat hij zei? Nou ja, dat is een belangrijk hoofdstuk in het boek. Dat mogen we niet weggeven. Nou, jawel, maar het strekt erg ver. En het is diep. En het zou me verleiden eigenlijk weer met dezelfde oppervlakkigheid naar te kijken. Als me toen is overkomen. Mm. En het is. Want je zag toen niet de portée van die. Nee. En ook hoe kwetsend dat was. Ja. Ja? Ja. Is dat achteraf jammer? Ik heb daar. Nee, ook weer niet, want het is gebeurd. Mm-hmm. En, maar er gebeuren ook dingen die jammer zijn, hè? Nee, maar. Ja, in dit geval zijn er geen mensenlevens mee gemoeid. Dat is uitermate pijnlijk. Ja. En ook voor jezelf. En dat je kunt... Dat je en je loyaliteit wordt op de proef gesteld. Ja, het is natuurlijk heel vaak een loyaliteitsconflict. Ja. En dat was op een moment dat je die weg had gekozen. Ja. En eigenlijk door die loyaliteit ook dacht van... ja, maar als ik niet meega, dan is alles verloren. Ja. Mm-hmm. Je vader is ook dat. Wanneer is je vader overleden? 68. Eigenlijk kun je zeggen, de ene belangrijke man ging dood en de andere belangrijke man verscheen, hè? Ja, 14 dagen nadat de begrafenis was geweest, traden wij voor het eerst op onder de naam Nederlands Hoopje Mangendagen. In het microtheater in. Moest je vader daarvoor ook eerst dood zijn voordat je dat kon? Freek? Daar schrijf ik over, ja. Want dat was zo. Dat schrijf ik over. En als jij zegt, die twee mannen, de een neemt het stokje over. Ja. Ik heb een ijzeren vertrouwen gehad in mijn vader. Zijn hele leven lang. Ja. Dus op het moment dat hij er niet was, was dat vertrouwen in Bram. Hetzelfde vertrouwen. Bram nam het ook over, zonder dat hij het wist misschien wel. Bram wist dat niet. Nee. Heeft dat lang niet geweten. Heb je het hem wel verteld op een dag? Nee, natuurlijk niet. Nee? Daar moet ik dan nog weer over schrijven. Het gaat er ook wel over toen onze zoon overleed in 1974. Toen heb ik Bram gevraagd om bij de begrafenis te zijn. In de hoop daar dat vertrouwen wat ik in hem had te bestenden. En ook dat er als een soort... een vervanger van je vader zou zijn misschien wel. Zoiets, zou je kunnen zeggen. Ja. En besefte hij dat? Nee. Kon hij ook niet. Het was ook van mij te hoog gegrepen. Ik bedoel, dat was, kan je iemand niet aandoen. Mm. Tenminste, niet zonder te praten. Nee. Bram is nu 20 jaar dood alweer. Ja. Speelt hij nog een rol in je leven? Nee. Nee? Nou, door het schrijven van het boek is het natuurlijk enorm teruggekomen. En wat komt er dan vooral terug? Nou, ja, de spijt over het niet praten. Het niet praten? Het niet praten, Over wat? Over het. En wat is het? Leven. Dat deden jullie niet? Nee. Waar hadden jullie het dan wel over? Over nieuwe programma's, nieuwe vormen, nieuwe liedjes, nieuwe dingen, activiteit. Maar dat waren ook twee jonge mannen die er helemaal aan het bestormen waren, toch? Ja, zeker. Ja. Gek. En over wezenlijke dingen spraken jullie niet? Nee, en dat ging ook dan juist langs elkaar heen. Ik bedoel, als we iets hadden, zo, maar dat is dan weer van later orde. Nu spreken we over 78, actie Argentinië. Ja, dan ging Bram drie keer over me heen. Die ging alles uitleggen en dan zat ik er een beetje... Maar jullie hadden het er nooit over van, hoe is het nou, je zoon leeft niet meer. Hoe is dat voor jou, Freek? Ja. Daar hadden jullie het niet over. Nee. Nee, nou ja, een ander ding is, dat komt dus wel in het boek voor, dat hij toen hij 22 was, stopte met volleybal. En hij was een hele grote volleyballer. Hij was een van de beste spelers van Europa. Hè? Ja. Hij wilde zichzelf graag op dezelfde voet als Cruijff zetten, maar dat... Was iets minder bekend. Ja, het was een andere sport natuurlijk. Ja. Maar het was, Bramse concentratie en zijn toewijding en zijn Dus dat was een grote stap voor hem dat hij dat deed? Enorm. Ja. En waarom deed hij het dan? Hij zei zelf dat hij Nederlands Hoop zag hij als een belangrijker ding voor zijn toekomst ook. Ja. En ik vond dat vanzelfsprekend, ik vond het ook. Ja. Maar ik heb nooit aan hem gevraagd, maar realiseer je wel wat je achterlaat? En wat zo. Je opgeeft? Ja. Ja. Nooit over gehad. Nee. Mis je hem ook wel eens? Jawel. Tuurlijk, maar ja, je zou nu dolgraag alles goed maken. En wat zou er dan goed gemaakt worden? Ja, jullie breuk? De breuk niet, maar simpelweg dat je als grote mannen echt met elkaar voelt wat je hebt. En wat zou je dan met hem bespreken in zo'n gesprek? Nou ja, daar ben ik dan natuurlijk het bangste voor. Want het gaat natuurlijk altijd weer precies dezelfde kant op. Dat je dan... Waardoor je denkt... Ja. Ja. Ja, dat zou kunnen. Maar waar denk je nu aan? Ik denk even aan of de mildheid dan van allebei in even grote mate moet komen. Of de mildheid van de een iets groter moet zijn dan de mildheid van de ander. En wie zou dan de mildste zijn? Ja, nou, dat is ook wel een goede vraag. Ik zou het niet weten. Want Bram heeft jou die breuk altijd kwalijk genomen, hè, tot het einde eigenlijk. En ook vooral dat hij eigenlijk vond dat jij niet zag wat hij deed. Ja, maar goed, ik vind dat... ik zou er best weer in een ander kader met jou op doorspreken. Mm-hmm. Maar dit is te ingewikkeld nu. Ja? Ja. Ja. Ja. Hoe hoorde je eigenlijk dat hij dood was? Ik speelde een serie in het Compagnietheater, De Vergrijzing. Mm-hmm. Waar je hem nog voor gevraagd had ook, hè? Zeker. Om samen een ik speelde aflevering 1. En er was een, alles was in gereedheid gebracht. Er zou publiek komen en we gingen nog iets eten. En toen kwam iemand met de mededeling dat Bram was overleden. En dus een uur daarna heb ik dat programma gedaan. Stom. Ja? Ik had een stoel neer moeten zetten en zeggen, dames en heren, het volgende is aan de hand. Want die mensen wisten het ook allemaal, hadden het ook net gehoord. Ja, toen ik het zei, ging er wel een schok door de zaal. Maar we gaan het dus gewoon nu een uur camera's alles wassen. Ja. We gaan het een uur over Bram hebben. Ja. En dat heb je niet gedaan? En dat heb ik niet gedaan. Nee? Stom. Nou, omdat je misschien niet wist hoe je dat moest doen. Nee, ja. Ja, maar dan juist hebben we altijd dingen gedaan waarvan je niet wist hoe je ze moest doen. En op het belangrijkste moment valt die intuïtie. Ja, want daar heb je ook over verteld in de schreef, hè? Dat je daar spijt van had. Ja. En wat zou je dan verteld hebben in zo'n... Dat was helemaal à l'improviste was dat ontstaan. En dat was helemaal goed gekomen. En hadden we daarna al dat gelul niet gehad over dat uit elkaar gaan en zo. Dan was het goed geweest. Ja. Ja. Zijn jullie uiteindelijk toch een beetje tot elkaar gekomen? Nou, we hebben toen een voorstelling in de Lamar gezien. En toen waren we allemaal erg... Wij is Hella en jij. Hella en ik. En toen waren we dat was heel prettig. En nog even een drankje gedronken. Zoiets. Ja. Dat is de laatste keer geweest. Ja, ja. Ja. Ja. In dat boek kijk je natuurlijk heel veel om naar je vader. Maar ook naar je relatie met Bram. Hè. Kijk je ook veel in het algemeen om naar je privéleven ook? Nou, op dit moment, als 80-jarige, bijna 80-jarige? Er zijn een aantal grote dingen gebeurd in mijn leven. En een aantal hele... Ik heb een meer, die is natuurlijk heel bepalend geweest. Maar daarna, doordat ik Hella ontmoet heb en bij haar gebleven ben... Heb ik er zoveel bij gekregen wat... Wat gestuurd heeft, wat verward heeft. Ik heb in de eerste plaats natuurlijk haar Joodse afkomst meegekregen. Nu was ik thuis al opgevoed met het Oude Testament, maar vooral ook met het Nieuwe. Dus ik wist daar uiteindelijk meer van dan zij, want zij is daar door haar ouders nooit zo in. Maar het verhaal van de Holocaust misschien niet. Precies, wat daar gebeurd is. Mijn beide ooms waren fout. En dat is vanaf het begin af aan werd daar niet over gesproken. En als ik Helen niet ontmoet had, had ik nooit kunnen invoelen en kunnen weten hoe ingrijpend dat was. En, mm-hmm. en voor de tweede generatie zeker ook. Mm-hmm. En dat was een groot geheim in de familie. Ja. En toen kwam vanuit Hella, begreep ik wat het voor haar als kind betekend had. En toen las ik het boek van Ischa Meijer, Brief aan mijn moeder. Mm-hmm. En dat was voor mij de enorme eye-opener naar wat zij doorstaan had. Toen begreep je het? Toen begreep ik het. En dat, kijk, zoals mensen met elkaar in contact komen... Die eerste fase van die liefde, verliefdheid is louter begeerte, heb ik wel eens gezegd. Mm-hmm. Maar die gaat, die verandert. En wat er dan bij komt, kom je er met elkaar uit die enorme knoop. En dan was ik nog eens een keer avond aan avond op stap. En nog eens een keer bevangen door de roem. En had te dealen met iemand die met mij werkte. Dus dat is belangrijk. Nou ja, je kinderen is sowieso een iets waar je dagelijks van kunt leren. En dan verloren wij onze zoon. En toen heb ik, met terugwerkende kracht... denk ik aan het feit dat ik toen eigenlijk gewoon veel meer gericht was op mijn carrière... Dan op die gebeurtenis. En dacht van, hoe kom ik verder hiermee? Of houdt alles nu op? Het was voor mij heel existentieel op dat moment. En eigenlijk heel pijnlijk. De dood van York. Ja, maar ook heel pijnlijk, omdat het puur ging om je eigen overleven in de zin van... En omdat jullie elkaar niet echt bereikten toen, hè? Ik wil komiek blijven. Ja, het mag mij niet aantasten. Precies. Ja. Zoiets zei je toch ook tegen, ja, tegen Hella? Dat rouwen met elkaar, wat dan allemaal ja. tegenwoordig zo mooi beschreven wordt, daar was geen enkele sprake van. Maar jij zei, ik zeg het uit mijn herinnering, hoor, ja. maar jij zei toen toch zoiets van... zorg dat je het niet als excuus gaat gebruiken zoals je ouders dat deden, ja. zoiets? Ja, zoiets heb ik gezegd, ja. Ja. Meteen nadat het gebeurd was? Volgens mij eigenlijk op het moment dat het gebeurd was, ja. Ja? En dat ik zei van, je mag dit nooit gebruiken zoals je ouders de oorlog gebruikt hebben. En ik heb dat zelf, heb ik me dat kwalijk genomen. En Hella heeft later geschreven dat het voor haar juist een hele positieve betekenis heeft gehad. Terwijl jij je ervoor schaamde misschien? Ja, ik schaamde me daar wel voor. Nu nog eigenlijk wel. Ja? En dat is vrij aanmatig. Dus ja, mm-hmm. ja. Jouw ouders hebben een tweeling verloren. Ja. Hella en jij verloren jullie zoontje York. Ja. En jullie dochter heeft haar dochtertje verloren, Maggie. Ja. Dat is een akelige parallelie wat dat betreft, hè? Ja. Ja. Jij hebt wel eens gezegd, dit raakte je veel dieper dan het overlijden van van je zoon. Ja, maar ja. Nu was Jorik, die was 3 maanden. Mm-hmm. Dus eigenlijk was hij nog van de moeder en bij de moeder. Dan is het nog zo'n klein kindje. Ik kwam net kijken. Ik had nog niet, met Maggie had ik natuurlijk een band. En met Maggie praatte je en lachte je? En... Dat was, maar bij haar hadden we natuurlijk vanaf het begin af aan het duidelijke besef dat die niet... oud zou worden. Want ze had een ernstige hartafwijking. Ja, ze miste haar longslagader. Ja. Jij schrijft in de Zeeuwse jaren... We kunnen rustig stellen dat de opwinding rond mijn werk... tot het verleden behoort. Er zijn gelukkig nog genoeg mensen die er wat mee hebben. Maar de hype van de eerste jaren is voorbij. De verrassing is eraf. Ja. Voel je dat zo? Nou, ik heb het opgeschreven. Ja. Er zit iets in. Het is niet zo dat ik er wakker van lig, maar... Nee. Het is natuurlijk wel zo. Maar je hebt ook wel eens gezegd... ik ben al lang geleden de gunfactor kwijtgeraakt van het publiek. Ja, er is iets gebeurd. Ja? Ja. En wat ik ga dan? Me er niet over zitten beklagen, maar er is iets gebeurd. Ja. En wat dan? Laten we daar nou mee beginnen. Nou, er is op zeker moment was er een sprake van een soort... dat heeft er nou een jaar of een half jaar... dat ik zuur zou zijn, ja. was toen opeens een bewering. Welke periode speelde zich dit af? Welke deskundige die ooit gelanceerd heeft... waar een groep mensen zich aan gehecht, weet ik niet. Maar opeens kwam dat uit dat sociale media kwam dat naar boven borrelen. Hij is zuur. Aha. Ja, dat ben je niet? Nee, natuurlijk nooit geweest ook. Nee. Maar mensen vonden je een mopperige oude man. Ja, maar dat was een week eerder was het nog geestig. Ja. Oh, dat sloeg echt in één keer om? Dat sloeg in één keer om. En wat was de aanleiding dan? Nou, ik zelf redeneerde dat dan terug... dat ik eens een keer op een avond lelijke dingen tegen Peter R. de Vries zei. Ja. Die zat toen helemaal midden in zijn Joram van der Sloot. En toen zei jij iets, zeg ik uit mijn hoofd van... ja, jij zit hier ook om een boekje te verkopen of wat? Nou, weerzinwekkend vond ik wat hij deed. Oh ja, dat was het, ja. Dat was het zware woord, weerzinwekkend. Ja. En dat viel niet goed? Dat viel bij... Ik heb nog nooit zoveel... en ook later nooit meer zoveel post op iets gehad als toen. Je bent bijna 80, hè? Je verliest dingen met dat oude worden, fysiek natuurlijk. Wat krijg je ervoor terug? Waarom moet je lachen? Nou ja, je krijgt er geen reet voor terug. Nee, het is alleen maar aftakeling. Het is alleen maar de ellende van de aftakeling. Nou, wij denken altijd wijsheid bijvoorbeeld, hè? Wijsheid, ja. Dat is nou wel zo'n beetje het laatste wat ik me zou willen aanmeten. Maar het is wel grappig. Gisteren liepen wij in Muidenberg. Dat genoegen smaak ik al ruim 40 jaar langs het strand van het IJsselmeer. En er stond een radiootje aan. In dat radiootje zat in een tas. En de eigenaar van die tas was met zijn vriendin aan het zwemmen. En die had die radio aan laten staan? En die had die radio aan laten staan. Dat is bij ouder worden een van de eerste dingen. Geluid gaat je mateloos irriteren. Oh ja. En vooral als het ergens, als je woont waar het stil is, iedere boor, alles irriteert. Maar goed, dan denk ik dat strand, hou dat met kindergeluiden en hou dat met vogelgeluiden en hou op met die onzin. En nou ja, dan spreek je mensen daarop aan. En mijn vrouw die roept altijd al, niet doen, niet doen. Nee. Ik kan me dan niet inhouden en dat loopt op een volkomen misverstand uit. Ja, werd dat de ruzie? Ja, dat werd een ruzie. Maar zij, misschien wist ze niet eens wie je was, of wel, die jongen? Nee, want ik had ook nog eens een petje en een zonnebril op. En die mensen die denken dan, waar bemoeit die oude man zich mee? Ja, tuurlijk. Ja, dan krijg je dat. Dat is ook een duidelijk verschil met 20 jaar geleden. Ik sprak altijd graag mensen aan, in de tram, op straat. En dat vond men dan leuk. Maar nu denken ze echt, hé, oude man. En dan merk je ook dat er misschien wel meer mensen je niet kennen dan mensen je wel kennen. Ja, zeker. Dat heeft net zoveel plezierige kanten. Want voor het eerst kan ik me weer normaal bewegen in het leven. Ja. Maar aan de andere kant zal het je opvallen dat hoe vaak je gebruik maakt van je bekendheid. Opeens merk je dat er niet meer is dan. Ja. Ja. En dat je gewoon als een oudere heer... Dat een deur dicht blijft. Oh ja. En maar vooral ook dat een grapje niet meer als een grapje gezien wordt. Ja, dat merk je ook. Ja. Waar denk je dan aan? Aan een grapje. Maar ik zou niet weten welk grapje. Een tijdje geleden kreeg jouw collega Joep van het Hek tijdens zijn voorstelling in Carré een black-out. Zodanig dat hij moest stoppen met de voorstelling. Dat heb jij zelf ook een keer gehad, hè? Vorig jaar januari. Ja. In De La Mar. Ja, gelukkig heb ik daarmee kunnen wachten tot ik er aan toe was om erover te schrijven. Ja. Ja. Ja. Wat gebeurde er? Nou ja, ik was het kwijt. In één keer? In één keer. Het grappige is, je stem gaat gewoon door. En je hoort jezelf praten ook. Nog veel grappiger is dat het publiek helemaal niet denkt van wat raar. Slaat Wartaal uit. Die denkt het zal wel zo horen. En op een zeker moment liep het vast. En Helle die zit dan achter in de zaal het licht te schuiven. En die riep ik toe, waar ben ik? En zij begreep onmiddellijk dat ik... De weg kwijt was. Dat ik niet vroeg, ben ik in het La Mar Theater? Nee, maar dat ik dus in het programma niet meer wist waar ik was. Nee. En toen? En toen zei ze, ik zei, kom maar even naar me toe. En... Die liep naar voren? Die liep naar voren. En toen begon ik al wel, want toen was ik al wel weer op de... Ik kon alweer normaal nadenken. Dus dan begon ik tegen die zaal te zeggen, let goed op. Want dit is wel bijzonder wat er nu gebeurt. Hè. Dan kan u dat later navertellen. Dat maakt u toch maar mooi mee. Dat u erbij was en zo. Ja. Dat is dan weer iedere keer de behoefte van de komiek en de mens om te doen. Jongens, maak je over mij geen zorgen. Ik heb volledige controle over deze situatie. En ik maak altijd een grap. En er komt altijd weer een grap uit. Hella dacht dat jij een tia had, hè? Ja. Ja. Maar ja, wat gebeurde toen? Het doek ging dicht, hè? Ja, ik vroeg wel of het doek dicht ging. Dat was een raar moment. Ik heb geen enkele tel het gevoel gehad. Het is gênant wat hier gebeurt. Wat moet er met die mensen? En niet. Wat gaat er met mij gebeuren? Ja. We zijn volkomen... Licht was het. De lichtheid van het bestaan. En toen zijn we aan de zijkant gaan zitten en praten en... En toen zei ik tegen Helle, ik ga weer verder. En toen zei ze, als je dood wilt, dan doe je dat maar. Ja. Want het is wel haar overtuiging dat ik mag in het harnas sterven. Dat vindt ze niet erg. Maar tegelijkertijd, ja. Toen heb je het uitgespeeld. Ja, ik heb het uitgespeeld. En natuurlijk de avond daarna denk je even, ik hoop dat er niks gebeurt. En dan is er niks gebeurd. Maar dat is eigenlijk relatief kort voordat je ziek werd ook. Ja. Is er een verband, denk je? Het is een serieuze vraag. Ja, dat begrijp ik. Maar ik heb daar geen serieus antwoord op. Daar denk ik eigenlijk geen tel aan gedacht. Nee. Nou ja, misschien kan je denken als leek. Hè, van... Ja, maar het is zo grappig dat Lot neemt... Dat Lot beschikt over ons. Dat laat ons dingen overkomen en doen. En dat Lot is van volstrekte willekeur. Mm-hmm. En wij willen steeds door middel van redenaties en theorieën zorgen dat er een verband is waardoor we misschien in de toekomst zinloos. Dus het is me overkomen. Ik heb daar toen eigenlijk niet meer over nagedacht. Ik heb ook tegenover Hella geprobeerd dat te relativeren. Dat wordt dus tegenover haar wat moeilijker, maar... Want die schrikt er heel erg van. Nou ja, die is er even van geschrokken. Jij zei ook een tijdje geleden tegen Hella... ik heb geen gewone deadline meer. Dit is gewoon de definitieve deadline. Ik werk echt tegen de dood aan nu. En daarom staat er nog meer druk op dan normaal. Ja, zo heb ik dat wel ervaren. Ja? Ja. Ik heb ook wel... Die ziekteperiode ook. Zeg maar ook toen het nog... de schreef op het laatst. Ja. Op het laatst had ik zo'n 10 minuten voor tijd. Je ziet het wel eens terug op de sportvelden. Dat de wedstrijd te lang duurt. Eigenlijk, kan je niet meer. Nee. Maar op je routine en op alles maak je het af. Mm-hmm. En dat is wel... Ik heb er ook niet veel over gesproken. Maar die ervaring die gaat zich wel vastzetten. Ja. En welke ervaring bedoel je dan speciaal? Nou, dat over die deadline. Ja. En dus dat er en zelfs dat sterven in het harnas, dat er een moment is van... Mm-hmm. Pats. Ja. En Denk je na over het einde? Ja, natuurlijk. Maar... meer dan vroeger bedoel ik. Meer dan 5 jaar geleden. Nou ja, ik heb ooit eens een liedje geschreven dat had als refrein: is er leven na de dood? Dus ik denk dat het iets is wat altijd wel met me meegaat. Maar toen was je eind 50, hè? Dat is toch een ander verhaal? Nee, maar goed, ik heb als 4-jarige zat ik bij mijn vader in de kerk. Ik ging met mijn vader naar begrafenissen. Bij ons thuis ging het met grote regelmaat, was de dood. Iets waar ook aan gewerkt moet worden. Maar als kind denk je dan, de dood is het werk van mijn vader ook. Ik bedoel, hè, dat brengt nou iemand zijn werk met zich mee. Ja. Niet? Maar ik heb er in elk geval nooit... Ik heb het nooit als iets bedreigends gezien. Denk je ook na over hoe dat sterven zelf zal zijn? Nou, ik heb net de biografie van Hugo Claus gelezen. Daar heb ik me wel erg mee geïdentificeerd, ook op een bepaalde manier. Ik heb hem niet gelezen, maar wat... Nou ja, de ziekte van Alzheimer wordt hem op een zeker moment wordt gediagnosticeerd. Maar daarvoor was hij al ernstig de weg kwijt. Mm-hmm. En dan gaat de omgeving erop anticiperen. En hij had al van tevoren ook al vastgesteld... hij wilde niet daarin all the way gaan. Ja, nee. En daar denk ik natuurlijk ook over na, over dat soort dingen. Ja, dat is een realiteit geworden, dat je op een zeker moment ergens in een tehuis rondloopt. Ja. Zonder enig idee, met je broek op je enkels en zo. En dat... Want ik kan me voorstellen dat wat je net vertelde over die ervaring in De La Mar, dat ook een soort angst is. Want dit is toch niet een voorbode van iets? Ja, maar zo, dat is het nou ook weer niet. Nee? Nee, zo denk ik niet. Nee, dat gaat niet, want dat lijkt me heel menselijk. Nee, dat niet. Kijk, het doodgaan is het probleem niet. Nee. Het is het probleem van de totale machteloosheid... En dat je dan dingen doet die, laten we zeggen, mensonterend zijn. Mm-hmm. En dat... En je bedoelt, daar ga je niet op wachten? Nee. Ja. Wat troostte jou op die donkere momenten in je bestaan? Ja, ik heb... simpelweg de vrouw die altijd solidair met me was. Mm-hmm. En die mij altijd... bijstond. Mm-hmm. Dat heeft mij wel gered, ja. En wat maakt het leven voor jou de moeite waard? Waar zit hem dat in? In de liefde. Ik heb het geluk gehad dat ik in mijn jeugd... ben opgegroeid met twee ouders die van elkaar hielden. En die ook van hun kinderen hielden. Mijn moeder was niet... was niet van het intellectuele niveau van mijn vader. Maar die was heel zorgzaam. Maar mijn vader die had echt in zijn hoofd... ik ga mijn kinderen niet opvoeden zoals ik ben opgevoed. Ik wil ze vrij laten. En dan vrij echt in de liberale zin. Dus hij drong er bij ons niet op aan om op categorisatie te gaan of dat soort dingen. Dus die, dat was warm. Dus je hebt die liefde meegekregen, wil je zeggen? Maar ook vooral van mijn vader natuurlijk de ernst. Ja. Dat was wel hij was wel iemand die van grappen hield. Maar de ernst van het leven. Jouw vader was natuurlijk een diepgelovige man. Dominee. Ja. Maar als je dat fundament eronder uittrekt, wat blijft er dan over? Wat jij hebt dat gedaan, wat is er dan nog? Wat komt daarvoor in de plaats? Ja, een nieuw fundament. Ja? En hoe ziet dat eruit? Nou, je moet kun je die begrippen rustig handhaven. Alleen, er is door de evolutie en door het gesprek van de mensen zoveel veranderd. Die God is al lang God niet meer. Ja. Dus wat is er gebeurd met onze taal? Hoe werkt zoiets? We hebben lang gezegd slaven. Ja. Dat is dat was aanvaard. Maar opeens was dat niet meer gepast. Ja. En dat werd de tot slaaf gemaakt. Mm-hmm. Nou, hetzelfde kun je zeggen. God is er al lang niet meer God. Dat is de tot God gemaakte. Mm-hmm. En het geloof is niet meer het geloof, maar het tot geloof. En wat levert dat dan op? Want het klinkt als een taalkundige aanpassing. Zeker, maar dat levert op dat je dus niks te maken hebt met wat mensen van God denken. Ja. Of hoezo, dat is allemaal het tot gemaakte. Maar wat die God dan werkelijk is. Ja. En als jij God aanvaardt binnen jezelf. Mm-hmm. En zegt van dat is nog iets waar ik tegen bidden kan. Mm-hmm. Dat is nog iets dat mij vergeving schenkt. Dat is nog iets dat naar me luistert. In jezelf? In jezelf. Ja. Dan opent dat een enorme hoeveelheid mogelijkheden. Wat laat Freek de Jonge de wereld straks na op een dag? Nou, een hele hoop repertoire. Het is nu voor een groot deel al te zien op YouTube. Kun je kijken naar alles wat ik gemaakt heb. En ik vrees, als ik kijk naar de tijdgeest, dat een jaar of 10 stand houdt en dan gewoon weg is. Is dat erg? Nee. Nee? Nee. Nee, dat is niet erg. Het was gemaakt voor zijn tijd. Nou ja, het is gemaakt. Misschien dat gebeurt wel eens met mensen, dat er een beschaving opgegraven wordt. En dat men dan naar dingen gaat zitten kijken van wat was dat? Dus dat zou best kunnen dat er over 10.000 jaar opeens ergens een groepje mensen hartelijk zit te lachen om iets. Om de komiek. Ja, zoiets. Ja. Maar daar moeten dus eerst weer antropologen en historici aan te pas komen om die taal te ontcijferen. De hiërogliëffen van onze tijd. En waar je het over hebt. Ja. Interessant. Dat was mooi om met je te praten, dank je wel. In deze aflevering van Overleven sprak ik, Koen Verbraak, met Freek de Jonge. Techniek, Alfred Koster. Productie, Casper Boon. Eindredactie, Jacco Versluis. Dit was een aflevering van de podcastversie van het televisieprogramma Overleven, die Koen Verbraak maakte met Freek de Jonge. Te vinden uiteraard in je favoriete podcast-app. Tot zover wat blijft. Volgende week zijn we er weer vanaf de parade met de voorstelling De Kameraden. Shostakovich en Stalin. Een voorstelling over de componist en de dictator. En over de vraag in hoeverre een kunstenaar zijn roer recht kan houden. Onder druk van een overheid die vindt dat de kunst het regime moet dienen. Dictator Stalin doet zijn uiterste best zijn wereldbeeld te dicteren en op te dringen. De geniale componist Shostakovich probeert uit alle macht zijn kunst te verdedigen. Het resultaat? Een bloedstollende strijd tussen een geniale componist en een vrede dictator. Ik praat dan met de acteurs Dick van den Toren en René Groothof. Volgende week dus. Nu de nacht van Caro en CRV. Tot volgende week en een heel fijne nacht. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De helden.